Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallu aleyhi ve sellem sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allah'ım sallu aleyhi ve sellem صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى dinimizin, vatanımızın ve mukaddesatımızın muhafazası için muharebede bulunan PKK-PYD, Amerika, İsrail ve yandaşların, müşriklerin ve kafirlerin karşısında mücadele veren, her türlü fedakarlığı esirgemeyen ordumuza, askerlerimize yardım eylesin. Amin. Mansur ve muzaffer eylesin. Amin. En yakın zamanda Afrin içine tam manasıyla girmeyi nasip eylesin. Amin. Ve Afrin içindeki bütün teröristleri yakalayıp haklarından gelmeyi müyesser eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bi hakkı seyyidi Muhammedin ve ali seyyidi Muhammedin. Rabbimiz ondan sonra menbüc harekatını da müyesser eylesin, kolay eylesin. Ve etrafımızda, civarımızda bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin Kürdistan adı altında kurulmak istenen Siyonistan Projesi'nin iptal olunmasına, tamamen ortadan kalkmasına, akıllarından bile geçiremeyecekleri kadar güçsüz kalmalarına kadar Allah Teala ordumuza güç, kuvvet ve nusretler ihsan eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Amin. El küfrü milletün vahide, küfür tek millet halinde hareket ediyor. Hepsi birden çullanıyor. Maddi manevi bu millete zararlar vermek için ve Yahudinin emellerine hizmet etmek için hepsi gayret ediyor. İçimizdeki vatan hainleri de maalesef bunlara hizmet ediyor. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim fazl-ı keremiyle yöneticilerimize, devlet, hükümet büyüklerimize ve ordumuzun yönetim kademesinde bulunan komutanlarımıza bu operasyonlarda en iyi şekilde, en az zarar ile nasıl hareket edeceklerini ilham eylesin. Amin. Onlara bu usta çok malumatlar ihsan eylesin. Amin. İstihbaratlarını kuvvetli eylesin. Amin. Bütün gizli bilgilere ulaşmalarını nasip eylesin. Amin. Kafirlerin bütün silahlarını, güçlerini, füzelerini, tanklarını, toplarını imha eylesin. Amin. İptal eylesin. Amin. Amin. Kurban olduğum her şeye kadirsin ya Rabbi. Dilersen bütün sistemlerini bir anda bozarsın ya Rabbi. Hiçbir şey kıpırdanamayacak hale getirirsin ya Rabbi. Bunlar seni aciz bırakamazlar, kurban olduğum sana Allah. Bütün İslam aleminin, Müslüman milletlerin, memleketlerin ümidi bu bizim Türkiye'mizdedir. Bizden bir medet bekliyorlar işte. Maddi manevi yardım etmeye çalışıyoruz. Ama biz de bu zor duruma düştük bize de. Ecdadımız salih kıymetli büyüklerimiz hürmetine bize. İmdad eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Teyit eyle ya Rabbi. Biz senin dinine hizmet edeceğiz. Emri bil maruf nehyi al münker yapacağız. Dinimizi yaşayıp yaşatacağız. Bu vatanda ve İslam vatanlarında Müslümanlara hizmet edeceğiz. Niyetimiz iyidir. İçimizdeki iyi niyetliler hürmetine bize yardım eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye sahibi seyyidina. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Karkayı karık rahmetlerini ihsan eyle. Ya Rabbi ilk damla kanlar ile affeyle, mağfiret eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ne kıymetli insanlar. Nasıl yani bu işin önemini anladılar, kavradılar. Hepsi şuurlu, bilinçli yavrularımız. Mehmetçiklerimiz tabii ki. Hanımı diyor ki ya işte sen yeni çocuğun oldu falan. Sen gitme yani mesela bırakabilirsin. Yani şey olarak subay vazifesinden ayrılabilir. Yani subaylık mecburi değil. İşte efendim hanım o yapmasın, bu yapmasın, bu hizmeti kim yapacak? Bu vatana kim hizmet edecek diye gitti diyor yani. E şimdi bu bizim bütün namazlarımız, ibadetlerimiz, kutsallarımız, cumalarımız, efendim Kur'an kurslarımız, zikir yapanlarımız, namuslarımız, ırzlarımız hepsi bunların yani gayretleriyle, hizmetleriyle Allah Teala sebep etti bu yavrularımızı bunların efendim gayretleriyle biz de burada rahat oturabiliyoruz. Yani ne zor durumda Suriye'deki Müslümanlar, Irak'taki Müslümanlar, Filistin'deki Müslümanlar, efendim bütün işgal altında olan vatandaş, Afganistan'daki Müslümanlar, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, Yemen'deki Ehl-i Sünnet insanlar ne haldeler ya? Her yer karman çorman, milletin kafasına bomba yağıyor, bir cemaatle namaz kılacak güvenceleri kalmadı ya. Allah Teala bizi muhafaza ediyorsa, bu Kur'an ehlinin, zikir ehlinin, dua ehlinin, bu askerlerimizin bu gayretleri hürmetine muhafaza ediyor. Onun için bunlara çok dua edeceğiz. Allah'ın fazl-ı keremiyle kurban olduğum gece seherlerde, seherler vakitlerinde sen mübarek üç aylarda yaklaşıyor, haram aylar geliyor, Recep ayı haram ay geliyor. O zamana kadar bu kafirlere biz Müslümanların kanını, malını, canını haram eyle ya Rabbi. Amin. Haram eyle ya Rabbi. Amin. Recep ayına kadar bu işleri tam bitirmeyi nasip eyle. Amin. Ve ondan sonra da bu memleketin halkını Kur'an, sünnet ve ehl-i sünnet merkezinde cem eyleyerek, amin, artık kafirlere hiç yüz vermeyip onlara meyletmeyerek, onların modalarını, bilmem nelerini içimizden def ederek kurban olduğum yeniden İslam'a döndür ya. Amin. Bu milletin evladını yeniden İslam'a döndür. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Şehit askerlerimiz 14 tane şehitimiz var. Geçen haftadan bu zamana yani bir efendim sur memleketin ortasında, Diyarbakır'ın ortasında Sur'daki operasyonlarda yani 70 şehit verdik. Memleketin içindeyken verdik bunları. Bilmiyor musunuz? Hendek olaylarında efendim Nusaybin bizim memleketin içi değil mi? Bizim memleketin içi yani. Nusaybin'deki olaylarda 50 küsur şehit verdik yani. Bunları düşündüğümüz zaman tabii ki bunun biri de çok önemli. Hiç şehit vermemek istiyoruz ama bu operasyon çok önemli yani. Afrin PKK'nın ana rahmine düştüğü yer diyorlar. Uzmanlar öyle söylüyor yani. Afrin PKK'nın ana rahmine düştüğü yer. PKK'nın merkezi Afrin. Apo'nun işte Bekaa Vadisi'nde falan Suriye'deyken Apo'nun kaldığı yer Afrin. Yani ilk teşkilatlanmayı yaptığı yer Afrin. Ve orada %40-50'ye yakın Arap Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar da PKK'nın zulmü altında. Şu anda. %40 ne demek? %40-45 tabii onlar PKK'cılar nüfusları böyle oradan o yana oradan o yana değiştirerekten şeydi. Eskiden tabii Arap daha fazlayken. Ama %40 Arap Müslüman yardım bekliyor. Bak bugün kadıncağız diyor kaç gündür sığınaktayız. Türk askerini bekliyoruz diyor. Kaç gündür sığınaktayız diyor. Bu PKK bizi mahvetti diyor. Bu PKK beni çocuğumuzu alıyor diyor. Oğlumuzu alıyor, kızımızı alıyor diyor. Bizi mahvediyor diyor. Biz zulüm altındayız, eziyet altındayız. Türk askerini bekliyoruz diyor. Bütün insanlar ya. Sen buradan yok Afrin'e girmeyelim, yok oradan çıkmayalım, yok hemen geri dönelim. Ne biçim laflar bunlar ya? Vatanını sevenin lafı mı bu ya? Nereye geri dönüyorsun? Niye gittik o zaman yani? Bu iş mutlaka temizlenmeden geri dönülmemesi lazım. Allah'ım tamamına erdir ya Rabbi. Amin. O Afrin'de bir PKK unsuru bırakma ya Rabbi. Sivillere zarar vermeden, mazlumları kurtarmak için giden askerlerimize, bu zalim kafirlere karşı yardım eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Yasin Şerifler çok okunsun. Yani Yasin Şerif çok kuvvetlidir. Ne niyetle okunsa olacak. Ayetel Kürsi, çünkü Afrin'e yaklaşılıyor bir hafta içinde, bir iki haftaya sürmez inşallah içine girilecek. Tabii olaylar şey olabilir. Yani bu korkak hainler kaçacaklar diye düşünüyorum zaten. Şimdi Esed'den de şey ettiler, bize bir yol aç, buradan kaçma yolu dediler. O da Esed de bir yol açtı onlara. Esed de katilin başı zaten. O da onlara bir yol açtı. Şimdi bunlar savaşacak adamlar değiller. Yani bunların ciğeri beş para etmez süfli varlıklar. Bunlar din yok, iman yok, Marksist, Leninist bir kafayla neyi? Davası ne yani? Bir davası yok. Davası yok. Şimdi bak Amerika bir teklif yapmış Savunma Bakanlığı diye haberlerde çıktı. Akıl mantığı. Amerika demiş, isterseniz sizden anlaşalım, PKK ile PYD'yi birbiriyle savaştıralım. Duydunuz mu? He. Bizim mübarek Canikli kardeşimiz de ya böyle şey olur mu demiş ya, çok ayıp bir teklif demiş, çok ayıp. Falan yani demek istemiş ki bu ne biçim konuşuyorsunuz. Aklımız duruyor yani. Çünkü biz Müslümanlar olarak, Türk milleti olarak böyle katakullelere, dolambaçlı işlere alışık değiliz. Biz düz adamız, dürüst milletiz yani. Müslüman böyle olur yani. Düşmanına karşı da adil olur, şu olur bu. İşte de onu onunla şey. Şimdi bana da birisi diyor ki, ya bu PKK ile PYD savaşır mı ya? Ya dedim, Yahudinin hatırı için savaşır bunlar, anasını da öldürür bunlar. Çünkü bunlar Yahudi ne derse onu yapar. Bir de baktın PKK PYD birbirine girmiş. Bir de bakıyorsun IŞİD ile PKK dost oluyor, görmüyor musun yani? Şimdi onun için Yahudi ile IŞİD dost oluyor. Bütün bunları seyrettiğimiz zaman bunların namussuzluklarının, efendim, hilelerinin, planlarının şeyi yok. Sınırı yok. Bunu akıl, mantık ihata demez. Çünkü kafirlik böyle bir şey yani. Kafirlik, zalimlik, gaddarlık, yani aldatma, bunların tıynetinde, cibilliyetinde var. Bütün kafirlerde vardır bu yani. Allah korkusu yok adamda. Onun için biz efendim doğru dürüst gidersek, Allah bize yardım ediyor Celle Celaluhu, daha da edecek. Evliyaullah'ın himmeti cündü ricalullah ile manevi ordular da var. Maddi ordularımız da var elhamdülillah. Allah askere zeval vermesin. Bu noktada bu işi Rabbim bitirerek bu memleketin bölünmemesi için ne gerekirse Allah'ım nasip edecek. Biz böyle inanıyoruz. Yani evvelce o çözüm sürecinde çok darlandık biz yani. Hakikaten çok darlandık bunları Kobani'ye geçişlerine falan. O arada biz tabii bölünme haritalar uçuşuyor ortalıkta. 20 vilayet gitti falan. Herifler Karadeniz'e çıkış istiyor. Biz de zannediyoruz ki Akdeniz işte sulara inecekler. Efendim sıcak denizlere inecekler. Rusyasıdır, Yahudisidir, bilmem nesidir bir şey falan. Biz ona hesabını yapıyoruz. Meğer şimdi hesap çıktı ki Karadeniz'e geçmek istiyorlarmış. Yani çünkü vuruyorlar oradan Sivas'tan ağrı, Artvin, yani bu taraf da gidiyor, Karadeniz de gidiyor. Esas yani Doğu, Güneydoğu lan yetmiyor ki. Karadeniz de gidiyor, Karadeniz gitse sanki İstanbul mu kalacak yani? Bunlara yol verirsen İstanbul kalır mı? Oradan Yunan'ın ayranı kabardı yani. Değil mi? Ayranı kabardı. Kardak bizim diyor. Namussuz kitapçılar, Erbakan Hoca'nın dediği gibi. Ulan sizin nüfusunuz kadar bizim ilkokul talebimiz var be. Ne kardak senin, çardak senin, her yer senin. Zaten baklavayı da alıyor, ayranı alıyor, dolmayı alıyor. Her şey bunların yani. Ya böyle hırsız adamlar. Şimdi adalara öyle tebelleş olmaya başladılar. Kebap yapıyorlar, mebap yapıyorlar derken top getirdiler. Ondan sonra silah getirdiler. Ondan sonra papaz getirdiler. Bizim Türkiye'nin adaları yani. Bütün haritalarda Türkiye'nin adaları yazıyor. Eşek adası, bilmem ne adası. Yunanca'da eşek var mı? Adanın adı yazıyor orada eşek adası diye. Bilmem ne adası diye. Hep bizim adalarımız. Ya ne olacak? İki tane kayalık. Öyle olur mu? İki kayalığı aldığı zaman 350 kilometre dört tarafından onun oluyor. Sen biliyor musun? 350 kilometre dört tarafında olunca ne oluyor? Orada çıkan doğal gaz onun oluyor. Sen biliyor musun? Şimdi Kıbrıs'ın orada neler yapıyorlar? En büyük doğal gaz yatağını buldular. Ne hikmetse yani bizim Türkiye'nin içinde kenarında ne doğal gaz vardır ne petrol var. Hiçbir şey bulunmaz yani. Ama etrafımızda da ganidir yani. Bunun da sırrını anlamış değilim. Şimdi de Akdeniz'de yani bizim Türk kesiminin önünde bulunmuyor, Rum kesiminin önünde bulunuyor. Bu sefer bizim orayı da işgal edecek. Mısır'ın önündeki denizdeki, Mısır'daki dünyanın en büyük doğalgaz deposu, Mısır'daki depolar kadar şimdi bizim Kıbrıs'ta çıktı. Görüyor musun? Oradan da onlar da oradan bizim sabrımızı şimdi zorlamaya başladılar. Mühim değil. Askerimiz de yeter, milletimiz de yeter, Allah'ımız da yeter. Celle Celal. Allah'ımız var. Bir defa Allah'ımız yeter bir defa. Bu gavurlara pabuç bırakacağız ya. Ama irade lazım. Azim lazım. Dua lazım. Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete mutlaka bu milletin yeniden dönmesi lazım. Hala sevgililer günü kutlu. Orada askerler her gün şehit oluyor. Geçen haftadan bu tarafa 14 şehit var. Haberlerde verdikleri şeylere bak. Beyaz ata binmiş. Balonları bağlamış başına. Neyse sevgilisi değil, Allah'tan karısına gitmiş. Neyse bir de sevgilisi şimdi bu karısına gitmiş de ne oldu? Haberlerde onu çekiyor. İşte ben o zaman imkan bulamadım. İşte beyaz atlı biri gelecek beni alacak diyordu hanım. Ben işte düğünde yapamadık bu operasyonu. Şimdi sevgililer günü münasebetiyle bunu yapıyoruz. Yani kardeşim burada her gün şehit var. Evler, ocaklar ateş düşüyor. Ne sevgililer günüsü bilmem ne ya. Hanımından zaten evde ne yapıyorsan yap. Haberlere böyle ne şeyle milletin yani şeyini bozmak. Efendim milletteki şuuru bozmak. Hassasiyeti dağıtmak. Kafaları bulandırmak falan böyle. Her gün bir gündemle bu medyanın. Bizim İslamiler de onlara uyuyor ha. Bizim İslami geçinenler diyeyim yani. İslami pek yok da geçinenler böyle. Var da ben. Ya şu anda bu millete şuur vermek, dua istemek. Bak Allah'ın çok yardımına ihtiyacımız var. Aman namazlarımızı düzgün kılalım. Cemaatlerimiz, cumalarda dua falan falan. Millete ibadete, zikre, teşvik. Böylece ordumuzun muzaffer olması için. Değil mi? Duaya davet lazım iken. Hocayım diye geçinenler. Ya adam şehide şehit diyemiyor ya. O taslaman şehide şehit, vefat eden diyor. Ulan sizin evde mi vefat etti? Sizin evde mi vefat etti o gençler? Ne vefat eden diyorsun? Vefat eden, her gün dolu vefat eden var. Belediye kaldırıyor. Her gün vefat eden diyerek neyi sulandırıyorsun yani? O İslamoğlu öyle, daha hala bir şey yok. Efendim, ne şehit derler, ne dua derler, ne bilmem bir şey derler. Biz dedikten ne kadar sonra, 21 gün sonra biri, 23 gün sonra biri, orada da lafları cımbızla seçerekten falan filan. Yasin derdiniz ne, davanız ne, kime yaranmaya çalışıyorsunuz, bu milletin evladı burada Allah için, din için, vatan için, devlet için diyorsun. Devlet olmadan, şu anda bir devlet düzeni olmasa burada, bura ne olur? Bura ne olur yani? Bu arada kim kime dumduma, kimin evi kalır, kimin ocağı kalır, kimin karısı kalır, kimin namusu kalır? Devletleri payımal olan yanımızdakileri görüyoruz yani. Şimdi biz burada, Allah Allah, bizim derdimiz bu vatanın bölünmemesi. Tabii ki bu uğurdaki mücadelene şehit diyeceğiz. Ama ne bileyim yani. Abduh'tan, Afgani'den, Reşit Rıza'dan, vatan hainlerinden etkilenenler, Musa Carullah'lardan, bilmem nelerden. Yani bu kafalar dışarıdan, yani ilimlerini, şunlarını, kültürlerini, mültürlerini İran'dan, Şia'dan, efendim şuradan buradan alan kafalar. Bu kafalardan efendim millilik bekleyebilir misin? Dinilik bekleyebilir misin? Ahlakilik bekleyebilir misin yani? Adam zaten. Bütün kutsal değerleri yani adam. Fatih niye fethetmiş ki diyor ya? Adam Fatih'in fethine artık şeydir yani. Bunlar tefsir profesörü olmuş. O Mustafa Öztürklerin bilmem ne. Bunlar ne bekleyeceksin ya? Ne işimiz var Afrin'de der ya bu kafa? Yani bu kafa sen ne? Burada da bizi gelse işgal etseler o zaman ne diyeceksin? Ne hocam hoş geldin, safa geldin. Biz ne sizdeniz diyeceğiz der. Geçer yani. Bizim gibi hassasiyetleri bunların yok ki. Ne zaman oldu yani? Geçmişe gidelim. Geride de yok. Onun için bu ehli sünnet olmakla vatanını sevmek hemen hemen eşit mefhumlardır. Ehli sünnet dışı fırkalarda vatan muhabbeti, vatandan milletine bağlılık unsuru da çok zayıf olur. Bunların çoğundan da vatan haini çıkar. Ehli sünnet dışındaki fırkalardan çıkar vatan hainleri hep. Bunlara bakabilirsiniz yani. Tarihte örnekleri var. Yani Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ne oyun edenlere de bakabilirsiniz. Kaç tanesi ehli sünnetti yani. Hiçbir ehli sünnet hainlik etmemiştir. Devletine, vatanına, milletine. Hainlik etmez. Birliği bozmaz. Cemaattan ayrılmaz. Cemaat rahmettir. Ayrılık azap. Ehli sünnet bunu şey ediyor. Ama hep dışarı unsurlar. Pakistan'dan gelsin bir Selefi. Amerika'dan gelsin Vehhabi. Londra'dan gelsin bir bilmem ne. Böyle insanlarla gençliğin rotasını ehli bid'ata doğru çevirmek istiyorlar. Fırsat verme ya Rabbel. Bunlara fırsat verme. Bunların ipliğini pazara çıkar. Bunlar din adamı hoca kisvesinde de olsalar bu milletin öz değerlerine, ehli sünnet değerlerine bağlı olmayanlara itibarsızlık ver ya Rabbel. Bu milletimize anlat, bu gençlerimize şuur ihsan eyle. Kurban olduğum mübarek gece hürmetine ya Rabbel alem. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi şehitlerimiz Sergen Pamukçu, Oğuzhan Ekici, Enes Sarı Aslan, Halil Koca, Burak Akalın, Hüseyin Şahin, Serdar Ege, Hamza Karacaoğlu, Koray Karaca, Mehmet İlker Karaman, Erdem Mut, Hasan Kuş, Ali Okdoğan, Bekir Güler. Hepsi gençliklerinin baharında. Kimisi evli, kimisinin sözlü, kimisinin çocuğu var, yetimi kaldı. Şimdi bunlara dua etmek borcumuz değil mi? Bir şehadetler göndermek borcumuz değil mi? Borcumuz, üzerimizde hakları var. Onun için biz onları hiç unutmuyoruz tabii. Bu yeni değil. Eskiden beri bizim bu hassasiyetlerimiz vardır. Allah Teala fazl-ı keremiyle bizleri bu hususta daha duyarlı eylesin. Daha şuurlu eylesin. Ailelerine yardım etmeyi nasip eylesin. Tabii insan devlete vergi verirken bunlar da mülazaa etmek lazım. Bazı kere vergiler, şunlar bunlar fazla oluyor, ağır gibi geliyor, şudur budur düşünüyorsun ama hep niyetle kazanılıyor. İnsan bir vergiyi verirken de bu vergiden efendim işte yol yapılıyor, hastane yapılıyor, şehit ailelerine yardım yapılıyor. Bunlara itikat edip bu niyetlerle vergi verenle şuursuz vergi verenlerin de sevabı bir değil. Bir vardır zorunluluk, mecburi zaten alıyorlar diye vermek. Bir de bu verirken benim paralarım inşallah şehit ailelerine nasip olsun. Yollara, çeşmelere, hastanelere nasip olsun. Müslümanlara, milletime faydalı olsun. Bunlar hep niyettir. İslam tamamen niyetten başlıyor. Onun için tabii ailelerine de bu şekilde ne yapayım? Özel dernekleri de var, şeyleri de var. Yardım edebilenler oralara da etsinler. Özel ailelerini tanıyanlar da etsinler. İhtiyaçları mutlaka var. Bunları da incelemek lazım. Yani tabii devlet takip ediyordur falan diye düşünüyoruz ama olsun, bizim de vatandaş olarak görevlerimiz var. Herkes internetlerde var bu şehitlerin isimleri, yerleri. Yani bir Müslüman da gidip de onları bulsa, ailesini ziyaret etse, birkaç kuruşta hediye manasında götürse mesela iyi olmaz mı yani? Olur ama işte ne bileyim, kim ne yapıyor ben de bilmiyorum ya. Herif de kalkmış hacizi yeniliyor yani. Nasıl olsa şehit parası gelecek, adam da hacizi yeniliyor. Tabii o da bilmem ne, bir acayip bir şey, solcum oldu bir şey çıkmış da neyse. Yani insanlar, tabii bizim milletin ahlakı değil yani, Müslüman Türk'ün ahlakı değil bu. Yani şehide para gelecek, acizi yenileyim. Bu Müslüman Türk ahlakı değil, bizim anladığımız bir şey değil de. Çıkıyor işte. Bu memlekette de böyle 3-5 acayip insanlar çıkıyor. Ama biz devamlı onların yanında olacağız. Dualarımızla yetmez. Ailelerine destekle de yanlarında olmamızı icap eder. İslami dernekler, vakıflar da bu işte faaliyet gösterirler inşallah. Ben teşvikçiyim. Kendi başıma birisi değilim. Bir resmi üyeliğim de bir yerde yok. Ama teşvik ediyorum yani. Bu teşviklerle inşallah Allah hayırlarınızı da kabul eder. Fazl-ı Kerim'le aileleri kendiniz bulun yani. Bulabilirsiniz mübarek adam. Kalkıyorsun buradan Bolu'ya et yemeye gidiyorsun. Kaç tane şehit var buradan Ağrı Sakarya'dasından Bolu'suna kadar. Bir şehit evine git bir haftada yani. Yani işte İstanbul'da var, Ümraniye'de var diyorlar. Bunları da aramak, bulmak lazım. Efendim, hepiniz dinliyorsunuz işte. Allah razı olsun. İnşallah teşviklerimizle hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir. Eddalu alel hayr kefal hadis-i şerifine göre biz de bir şeyler yapmaya çalışalım. Kendi çapımızda siz de bir şeyler aramaya bakın inşallah. Şehitlerimizin tertemiz ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alem. Bu bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid ki tabii binlerce, on binlerce bütün dinleyenlerimiz de okuduğunu mülahaza ederek konuşuyorum. Hepsinin okuduğumuz bir tanesi bile göklerden, yerlerden ağır gelir. Arştan ağır gelir yani. Arştan. Bir kelime-i tevhid yani. Arşın tonajını kim bilebilir yani? Alemleri kaplamış. Arşın tonajını kim bilebilir? Bir kelime-i tevhid ondan ağır geliyor. Mizana konduğunda sevap ve mükafat bakımından. Ölülerimize hediye etmemizi de İslamiyet meşru kılmıştır. Hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla biz de bu okuduğumuz kelime-i şehadetlerden, kelime-i tevhidlerden, lafz-ı celallerden, hasun ecr-i mesibatı bu şehitlerimize, özellikle bu Afrin operasyonu şehitlerimize, ondan evvelki vatan müdafasında şehit olan tüm şühedan-ı ervahine hediye eyledik şu saatte. Vasıl eyle ya Rab. Kabirlerini nur eyle ya Rab. Ya Rab kabirlerinde bu nuru mahşer sabahına kadar baki eyle. Amin. Ya Rab ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan ederek zürriyetlerinden, ailelerinden ya Rabbi ehli sünnet itikadını muhafaza ederek hüsnü hatimeyle yaşayıp ölmek nasip ederek onlara da cennette yakınlarıyla, şehitleriyle, o şehitler mertebesinde cema ile ya Rabbel Alem, ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bundan sonra da yani şehit haberi aldırma bize ya Rab. Zararsız, zevalsiz, sen yağdan kıl çeker gibi bu operasyonu bitittir ya Rabbel Alem. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi iki üç husus duyurup derse geçiyorum. Bir tanesi işte böyle bir laflar çıkartmışlar. Riyazus Salihin, İmam Nevevi Hazretleri büyük evliyadandır, ulemadandır efendim. Yani Efendi Hazretleri Riyazus Salihin'i kitaplıktan çıkartmış da işte onu okumamış, okutmamış, dinlememiş gibi bir laflar duydum. Bu doğru bir şey değildir. Riyazus Salihin çok kıymetli bir eserdir. Ancak ben tercüme eden bilmiyorum yani çok tercümesi olabilir piyasada. Ben tercüme için konuşmuyorum. Kim tercüme etmiş, doğru mu etmiş ondan bahsetmiyorum şu anda. Arapça Riyazus Salihin kitabı Efendi Hazretleri Fikri Hoca'ya, imam iken İsmail Han'ın eski imamı Fikri Hoca'ya okuturdu ikinden sonra. Yani veyahut bazı vakitlerde o yani Hoca Efendi oradan hadis okurdu Riyazus Salihin'den. Efendi Hazretleri de ben de hadis dinleyeyim derdi. Hatta çok yani geleni gideni çok olsa da işte bir an evvel camiye yetişelim ya birkaç hadis dinleyeceğim derdi. Yani Riyazus Salihin'i dinlerdi. Biz de bunu biliyoruz yani. Onun için bu böyle bir şeyler çıkarıyorlar. Bir de bazı kadın hocalar var duyuyorum. Şimdi bunlar da ilimleri zaten yetersiz olmakla beraber hadlerini de aşan işler yapıyorum. Bir işte bazıları da özellikle zengin muhitlerde falan sohbet ederler böyle. Şimdi bazı fetvalar çıkarıyor. Bütün telefonlar geliyor, şudur budur. İşte çamaşır makinesinde yıkanan şey temizlenmezmiş. Elbise falan. Ne alaka? Niye temizlenmeyecek çamaşır makinesinde? Elden daha fazla çitiliyor yani. Efendim. Ama sen çamaşır makinesine atmadan evvel tabii ki meni gibi, işte mezi gibi vesaire necaset bir şey varsa onu o bölgesel olarak onu şartlarsın yani üç kere. Değil mi? Dışarıda. Biz öyle yaparız annem rahmetliden beri, bir şey, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydir. Hani özel bir necaset, görünen bir necaset durumu varsa bunu dışarıda şartlar yani üç su, sabun mabun şartı yok yani normal suyla efendim üç kere sıkıyorsun. Yani yıkıyorsun, sıkıyorsun üç kere. Ondan sonra da genel temizlik için yani kirini pası için falan çamaşır makinesine atılıyor. Zaten normalde hiç necaset ekseriyetli olmuyor elbiselerin çoğunda. Görünen kirlilikler oluyor yani. Fıkhi necaset olmuyor çoğu elbiseler. Bunları attığınız zaman niye temizlenmesin böyle? Hurafe hurafe şeyler. Ondan sonra işte o streç var, naylon sararlar her şeyi. Mesela ağzını kapatıyorlar buzdolabına koyarken koku geçmesin yemekten birbirine falan. Bunlar caiz ya şimdi. Yok streç şeydir, domuz şeyi var bilmem. Ya streçle jilatinin ne alakası var? Şimdi jelatin meselesinde bazı jelatinlerde, bu eskiden çikolataların üzerine sarılanlarda falan, bu laflar çıktıydı. E şimdi zaten helal gıda, yani helal sertifikalı kurumlardan çıktı. E bunlar da bunu hem sağlık açısından hem fıkıh açısından inceliyorlar. Fatih Kalender Hoca Efendi de o orada fetva ayetinin başında falan. Yani dolayısıyla böyle hurafe hurafe şeyler. Ondan sonra efendim işte kadın halleriyle ilgili fetvalar, erkekler ne bilir kadın hallerinin fetvalarını biz falan. Böyle uçuk kaçık şimdi fıkıhta biz size tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki İsmail Ağa'da bir fetva şeyi var. Telefon numaraları var. Ben evvelce size herhalde söyledim. Şimdi numaralar aklımda değil. Ararsınız. Değil mi? Fetvayı öğrenirsiniz. Şimdi böyle şeylerde ondan sonra işte hocam şu hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. Yani bazı kadın hocaların, bir kadın hocanın diyelim misal, böyle yani hurafe beyanlarıyla din sabit olmaz yani. Onun için böyle hemen ne yapma, bir çarşaflı hoca hanım böyle dedi diye bunu böyle bir fıkıh heyetinin kararıymış gibi kadınlar arasında da çok yayılıyor böyle hurafeler. Onun için mutlaka teyit alın. Böyle fıkha göre temiz demek, temiz olmaz demek, bunlar önemli şeyler yani. Herkes namaz kılıyor o elbiseyle. Nasıl, sen neye göre temiz olmaz diyorsun çamaşır makinesinde? Yani bunlar insanları soğutuyor bu şekil hareketler yani. Diğer halk da böyle bu ne çim şeyler falan, çamaşır makinesi mı kullanmayacağız, onu da mı kullanmayacağız? Bunlar yanlış beyanlardır. Bunlar asla fıkıh kaidesi şey gibi kabul edilemez. Ama siz diyorum, size biz adresler verdik yani. Bu noktadan teyit alın, böyle bir şey olsun öyle. İsmaila'daki fıkıhçıların, yani telefona cevap verenler de bu işte cevabı bilen insanlar. Bunlar ne cevap veriyorlarsa, biz tabii İsmail Han şeyine güveniyoruz yani. Şu anda biz kendi başımıza, ben kendi vaktim yok bu işe cevap verme. Adamım da yok. O kadar hocam, talebem de yok. Ama İsmail Ağa'da hepsi bizim kardeşlerimiz yani. Hoca efendiler orada yetkili, yetiştirilmiş, cevabını bilen insanları koyuyorlar. Bilmiyorum arıyor musunuz, ediyor musunuz ama yani fetva orada alınır, itibar edilir. O fetvayla da amel edilir yani. Tamam. Bunu da duyurmuş olalım. Bir de önümüzdeki pazar gün saat 19.30'da Ataşehir var ya bu şeyde karşıda. Ataşehir Mevlana Teknik ve Endüstriyel Meslek Lisesi spor salonunda bir icazet merasimine katılacağız. Orada da bir sohbet yapacağız inşallah. Kadın cemaat da geliyor değil mi? Kadınlara yer var mı? Var diye biliyorum yani de. İyi öğrenin yani şeyde. Bizim siteden de tam adresi yazarlar size yani. Ataşehir tarafında olanlar, o karşıya kadar çok sohbette işte bize de hiç gelmiyorsun diyenler. Bunlar bir vesile oluyor işte. Ben de çok gidemiyorum her hafta bir yerlere. Ama bu vesileyle pazar akşam saat 19.30'da inşallah Ataşehir Mevlana Teknik Endüstriyel Meslek Lisesi Spor Salonu'nda yani ilmi bir merasim, ilmi bir sohbet, ayetlerden, hadislerden bir ilim meclisi kurulacaktır. Sizleri de davet ediyoruz, ediyorlar arkadaşlarımız. Allah Teala bütün hayırlara karşı heveslerimizi ziyade eylesin. Amin. Bütün masiyetlere, günahlara, eğlencelere karşı bizlere soğukluk ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Şifa Şerif'ten dersimize gelince, kaldığımız noktadan ve an Aişe'te radıyallahu teala anha. Şimdi Ayşe annemizden rivayet ediyor bunu. Çünkü yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev içindeki faaliyetleri tevazuuna delalet eden halleriyle alakalı olduğu için bunu en çok kim bilir? Eşleri bilir. En çok eşleri bilir yani ev içinde ne yaptığını. O bakımdan sonra vel Hasan'ı Hazreti Hasan Efendimiz'i ikinciye almış yani. İleride sahabeden ve Ebu Sa'id'in, Ebu Sa'id-i Hudri de var ve gayrim diğer sahabeden de naklediyor. Ama Hazreti Hasan Efendimiz tabii en büyük torun olduğu için erkek torunlarından Hazreti Hasan Efendimiz 7 yaşına falan kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Bundan dolayı da 7 yaş da biliyorsunuz tabii az bir yaş değil. Zaten Hazreti Hasan olursan zaten bir aylıkta da bütün her şeyi görürsün yani de. Onun da evde yetişmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında evde durması hasebiyle yani çocukluğunda onlardan rivayet ediyor. Ve bazı bu sahabeden bazı Yezid-i Ala bazı rivayetlerde birbirine ilave yaptıkları da vardır. Yani ama burada bir cem yapmış. Hani tekrar olmasın diye hepsinden birden nakli cem etmiş. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi fî beytihi evinde hangi işlerdeydi, meşguliyetlerdeydi? Fî mihneti ehlihi. Ailesinin, eşlerinin, işte torununun, neyse, kızının vesaire ev içinde onların hizmetinde bulunurdu. Yani ne yapmazdı? İşte efendim, hanım söküğümü dik. Ondan sonra efendim, ayakkabımı, nalinimi temizle. Bu işleri eşine, çoluğuna, çocuğuna devretmezdi. Kendi işini kendi yapardı diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu da neye delalet ediyor? Tevazu bahsini inşallah bu gece bitireceğiz. Onun tevazuunu gösteriyor yani. Tevazulu olmayan insanlar, değil mi? Kibirli insanların hiç yapacakları işler değil. Onun için insanın ev işi yapması da kendinde bir kibir varsa, bir hava, bir gurur, bir şey varsa onu da azaltır diyor kitaplar. Onu da azaltır. Yani kendi işini kendin görmek insana çok fayda verir. Ahlakını düzeltir yani. Yapılabildiği kadarıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat alırken akabe biatlarında mesela bazı sahabeden özel biatlar da almıştır. Yani. Bir genel biatlar var iman, İslam. Bir de özel biatlar vardır. Mesela bazı sahabeden aldığı özel biatlerde ne buyuruyor? Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Kimseden bir işte yardım istemeyeceksiniz diye. Tabii zarureti yoksa tabii hastasın, felçlisin, yürüyemiyorsun, gelemiyorsun, gidemiyorsun, onu konuşmuyoruz. Bu zatlar bu sözü verdiler. Biat şartlarında siz işinizi başkasına gördürmeyeceksiniz. Tamam dediler. Sonra diğer sahabe-i kiramdan, tabi-i nizamdan, zevat-ı kiram diyorlar ki Rıdvanullah aleyhi mecmain, biz o zatları görürdük diyorlar. Yani 6-7 kişi onlar, sahabeden özel kişiler. Şimdi devenin üstünden inmek, binmek meşakkatli iş. Yani deve zaten bir alem mübarek hayvan. Bir kere bindik. Yani giderken adam öyle bir yoruyor ki bu deveyle nasıl gidiyorlardı o kadar yolu Allah. Ben yaya gitmeyi tercih ederim yani. Sina'ya, Tur-i Sina'ya çıkacağız falan. Dediler ki bu deveyle hiç çıkılıyor. Biraz deveye bindik. Deve mübarek, benden kambur. Bir öyle etti, bir böyle etti. Ya kendimi zor tutuyorum dedim ben de yaya çıksam daha az yorulurum herhalde ben buradan düşeceğim ya. Beceriksizliğimden. Ayrı dava. Şimdi deveden inmek binmek kolay değil. Deve yüksek hayvan. O zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söz verdikleri için diyor biz onlara bakardık diyor. Mesela kamçısı düştü. Elindeki kılıcı düştü. Bir eşyası düştü. Orada dolu genç var. Onlar yaşlı olmuşlar o zaman. Dolu genç var veya oğludur veya torunudur yani. Aşağıdan uzanıp da hani kamçısını verecek ona geri falan. Yok istemez. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biatta söz verdi? Kendi deveden iner, o kamçıyı alır. Tekrar biner. Ya aşağıda dolu adam var bunu. Hatır için yedi kat yabancı yoldan geçen verir yani. Bir de senin hizmetinde bulunan insanlar yani şey olarak. Genç, yaş itibariyle ailevi olarak torunun çocuğun. Almazlar. Biz bunu görürdük diyor sahih hadis kaynaklarda geçiyor. Siz de diyorsunuz ki bizden böyle bir biat alınmadı. Bizden böyle bir söz de alınmadı. Şimdi karıştırma diyorsunuz. Ama insan kendi işini kendi yaparsa tabii ki sağlıklı olur diyeyim. Şişmanlamaz diyeyim. Değil mi? Hareketli olur diyeyim. Hareketli olur. Millete mudanası olmaz diyeyim. Anlarsın. Alttan almaz diyeyim. Yani bu genel. Genel manada. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemize bu mübarek gece ve bu meclis hürmetine efendim ölene kadar kendi hacetimizi görebilmeyi nasip eylesin. Amin. Gözden, kulaktan, elden, ayaktan mahrum eylemesin. Amin. Rükudan, secdeden mahrum eylemesin. Amin. Hiçbir işimizi kimseye muhtaç olmadan kendi hacetlerimizi görebilecek sıhhat ve afiyet içerisinde ölebilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Yani çok önemli bir dua. Çok büyük bir husus. Yani duanın en kabul saatine rastlasan istenecek birkaç şeyden biri. Yani dünyada dünyalık olarak zaten çok istenecek bir şey yok. Hani muhtaç olmayalım. Para bakımından da kimseye ama dünyanın nesini isteyeceğiz yani? Ha, ahirette isteğimiz çok. Ama dünyada istenecek en mühim şey nedir diyorsan tabii ki iman falan ahiretle ilgili konular. Hüsnü katil. Onu konuşmuyorum. Dünyalık istenecek en önemli konular. İşte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem afiyet. Dünya ve ahirette Allah'tan istenilen şeylerin en eftali afiyettir. Kadir gecesine rastlasam %100 dua kabul saati deseler ne isteyeyim ya Resulallah dediğinde Ayşe annemize ne buyurdu? Afiyet iste ey Ayşe. Ne demek afiyet? Bela vurmaması. Gözüne bela vurmayınca gözün afiyette. Kulağın sağır olmadı, kulağın afiyette. Tamam mı? Felç gelmedi, bedenin afiyette. Böbreğin çalışıyor, diyalizlere girmiyorsun. Böbreklerin afiyette. Sen de afiyettesin. Prostatın afiyette. Yani şimdi, vücudun her bir yerine afiyet lazım. Onun için dualar kitabında bir meşhur dua var. Bana bir hanım, hoca hanım şekerden çok gözlerine bedene vurduydu. Ya sen dedi bu kadar ağır şekersin. Senin gözüne niye bir şey olmuyor? Allah Allah. Ya benim gözüme bir şey olmaz oğlum. Neler oldu? Lazar oldu, bir şey oldu mu? Kanamalarım oldu ama. Tabi Efendi Hazretlerimizin duası, özel duası var. Kitapları okuyabileyim diye. Ama tabi benimle beraber şeker olanların çoğu kör oldu, kiminin ayağı kesildi falan onları da biliyorum tabi. Dedim bilmiyorum dedim. Hoca abla dedim. Ancak şöyle bir duayı hatırlıyorum, yapıyorum onu dedim. Allahum afini fi bedeni, Allahum afini fi sem'i, Allahum afini fi basari. La ilahe illa ente. Yani ileride bir Allahum yaudibike minel küfri vel fakri ve yaudibike min azabil kabri. La ilahe illa ente diye bu kadar da bitiyor da. Bazı rivayetlerde o ikinci kısmı olmadığından hani en dar zamanda bile ilk tarafını okuyabiliriz. Şimdi bu yeni yazdığım dualarda öyle kolaylıkları yapıyorum. Çünkü orada üç kere diyor mesela. Diyorum ki Taberani'nin şu rivayetinde bir kere de zikrediliyor. Mesela diyorum ki, şimdi neden? Teşvik için. Adam şimdi dört kere okuyamayacağım nasıl olsa hiç okumuyor. Mesela orada diyorum ki, işte efendim, Dar-ı Kutni'nin şu rivayetinde, hepsini kaynak veriyorum, bu yarıya kadardır, aşağısı yoktur. Bu sefer ne oluyor? Adam, ya şimdi tamamlayamayınca sünnete muhalefet mi etmiş olurum acaba diye. Bilmiyorum, nasıl hassasiyetleriniz var mı öyle sizin? Ya hocam, biz neye bakıyoruz ki? Dümdüz gidiyoruz diyorsun ama... Bakma sen, psikolojik olarak bunlar insanı etkiliyor. Ama onları da yazıyorum yani. Farkı o, çok fark çıkıyor tabii. İlim, malumat çıkıyor. Faydalı malumat bölümleri açtım. Bu duada ne diyor? Ya Rabbi bedenime afiyet ver. Şimdi bedenim deyince ayak tırnaklarından beynine kadar bedenindir. Bedenime afiyet ver. Sonra özellikle kulağıma afiyet ver. Bu çok önemli. Bir de özellikle gözüme afiyet ver. Yani bedenime dedikten sonra iki yerine afiyet istiyor. Çünkü öbür türlü böbreğinden, dalağından, ciğerinden, pankreasından başladığın zaman cerrahi şeye gireceğiz yani. Doktor olmak lazım o kadar uzuvları sayma. Ama hadis-i şerifte ne istiyor? Bedenime afiyet diye. Genel istiyor. Göz kulak da bedenden ama onları tahsis ediyor. Şerefleri, faziletleri ve işlevleri çok önemli. Ya şimdi bu göremediğini düşünsene ya. Allah muhafaza. Duymamak da çok fena. Adamlar orada konuşuyor. Ulan benim aleyhime mi konuşuyor? Bana mı sövüyor? Ben duyamıyorum şimdi. Siniri görüyor musun? Duyamadığın zaman çok uyuz olursun yani. Hele ki dedikoduları duyamazsa bizim millet çok siniri bozulur. Ne konuşuyor lan bunlar falan? Yani kulak daha da bir önemli bir şey. Bazı kere görmese de kulakla da çok iş gören adam var. Allah'ım hayırları duymak için, hayırları görmek için, Kabe'ye bakmak için, ulemaya bakmak için, Mushaf'a bakmak için, Zemzem'e bakmak için, vaaz nasihat dinlemek için, ayetler, hadisler dinlemek için. Allah'ım gözlerimize, kulaklarımıza afiyetler ihsan eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Çok önemli. Onun için ben ne diyorum? Kendi işini, kendi görmek, gören, inşallah ölene kadar da Allah onu muhtaç etmez. İnsanlara iş vermeyi de alışkanlık haline getirmemek lazım yani. Alışkanlık haline, velev ki hanımın olsun. Biz hanımı niye aldık? O seni niye aldı o zaman yani? Böyle de laf olmaz. Hanımı niye aldık? Efendim her işte hanıma yaptıracaksın. Hanımın işi var, erkeğin işi var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Yefli sevbehu. Yefli teftiş ederdi sevbehu elbisesini. Mesela elbisesinin bakımını kendi yapar. Zaten çok elbisesi yok. Öyle bizim gibi dolaplar falan kapakları bozulmamış yani. Elbisesi az ama elbisenin bakımı var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bakım, çok bakımlı giyer. Yani temizliğe çok rahat eder. Çünkü o zamandaki şimdiki gibi değil ortamlar tabii. Toz toprak oturuyorlar hep devamlı. Diken gelebiliyor. Bir efendim bir yerine bir kıymık deyip yırtabiliyor. Efendim bir zedelenme olabiliyor. Onun için veya bir şey gelir. Efendim haşerattan bir mahluk gelir. Elbise orada dururken değil mi? İçine girer falan. Elbisesini kendi böyle kontrol ederdi, bakardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra koyunu olurdu mesela. Ve yehlibu sağardı şahatehu. Kendi koyununu kendi sağardı. Hayatta daha koyun sağmamışım yani. Ama koyunum da yok tabii ki. Bir kuzu aldık öyle, onu da beceremedim. Koyunda çok bereket var. Yani evde ocakta bulunmasında çok fayda var da tabii siz apartmanı alın demedik tabii de. Yani şimdi köyüne dönene 300 koyun veriyorlar. Bir servet ya. Ama abi adam İstanbul'a alışmış ya. 300 koyunu ne yapsın? Ya diyor ben burada diyor zor geçin sen bile diyor. Burada kalayım diyor ya. Ağayım paşayım diyor burada ya. Yani maalesef insanlarda tembellik de var. Efendim. Ama koyunu olmak nedir? Sünnet. Koyununu kendi sağmak nedir? Sünnet. Bu durumda sünnetler bak görüyorsun kaç tane sünnet çıkıyor. Ve yerka'u yamalardı sevbehu elbisesini. Elbisesinde işte efendim sökük olur, yıpranma olur. Onu biliyorsunuz hayatı zaten gazalarda, seriyelerde, cihatlarda, yollarda geçmiş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elbisesini kendi yamalardı. Bu da ne anlaşılıyor? Yamalı giyerdiği de anlaşılıyor tabii. Yamalı giy. Çünkü temiz olsun. Mühim olan yamalı giymek ayıp değil. Ha ama tabii ki param var iken, elbisen var iken veyahut neyse millete gösteriş için yamalı giyersen, tabii ki ben çok mütevazi adamım, bilmem neyim, işte, zahidim, müttakiyim falan, o ayrı bir günah. Biz onu konuşmuyoruz. Ama sen zaten israfı sevmeyen biriysen veyahut imkansızlıklar var. Tabii o zaman da imkansızlıklar da vardı. Bunu da yani çok elbise vardı da değil yani. Ama sallallahu aleyhi ve sellem tercih ederdi tabii şimdi. Dağıtırdı. Fukara çok. Yani fakirlerin olduğu ortamda şimdi nasıl yapacak? Hep dağıttığı için elbiselerde yama ihtiyacı olurdu. Yamalama ihtiyacı olurdu. Bu yamalamak da sünnette var. Yamalı giymek de sünnette var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Tabii Hazreti Ömer başka bir şey yani. Onun zamanında Kisra'nın hazineleri Beytülmal'a geldi. Yani Amerika'nın, Rusya'nın, şimdiki Rusya'nın değil, eski Rusya'yı düşün. Hepsinin hazinelerinin geldiğini düşün yani. Beytülmal'ları. Hazreti Ömer dönemi öyleydi. Ama yine yamalıklı giyer. Radıyallahu teala. Sonra geçimi darlandı mübareğin. Şimdi devlet işlerine bakıyor. Sıralı'da milletle uğraşıyor. Kolay mı ya? 10 sene ne halifelik yaptı ya? Ne halifelik yaptı? Dünyada böyle bir halifelik. Ya kim süt sağıyor ondan haberi var. Kim su karıştırıyor ondan haberi var. Kim aç ondan haberi var. Sırtında çuvalları yüklenip kapı kapı fakir fukaraya gezdiriyor ya. Hem halife, hem belediye, hem efendim her türlü faaliyet onda. Kadı, hakim. İnsanların ne sıkıntısı varsa, ne ihtiyacı varsa kapılarına kadar hizmet götürüyor bil fiil. Nasıl bir insandı? Sonra tabii bu sefer geçimi yok. Beytülmal'dan da maaş da almıyor. Maaş alabilir yani fıkha göre. Maddi sıkıntıya girdi. Biraz da çocuk çoluğu vardı. Bayağı ailesi de vardı. Dedi ben ne yapayım şimdi? Hazreti Osman'la Hazreti Ali Efendimiz falan bir şura kurdu. Ama ben halifeyim istediğim kadar alırım. Böyle bir şey var mı ya? Dedi ki ben dedi çoluk çocuğun yiyeceği yok dedi. iş, başka bir iş yapsam, bu burada herkes benim kapımda fetvasını soruyor, hükmünü soruyor. Dünya yönetiyor. Kisra, Kayser batmış. Yani bütün dünya onun yönetimine girmiş o zaman yani. Düşünsene bu kadar geleni gideni, bu kadar dünya çapında mevzularla ilgileniyor. Vakti mi var? Ne yapacağım dedi. Hazreti Osman Efendimiz dedi, yahu istediğin kadar ye, istediğin kadar da yedirsen zaten adaletli. Bir insansın dedi ki, kim sana yani hesap soracak? Sen biliyorsun senin ihtiyacını. O sonra bu kadar misafirin geliyor, şudur budur. Onlara da yedir dedi falan. Hazreti Osman Efendimiz öyle fetva verdi. Bu fetva dedi, işime gelmedi dedi. Halbuki o fetva da doğru biliyor musun? Hazreti Osman o fetvasına amel edebilirdi de etmedi. Hazreti Ali Efendimiz'e sordu. Hazreti Ali Efendimiz ilim meselelerinde, kaza ve hüküm meselelerinde çok üstündü. Dedi ki sen kendine ve çoluk çocuğuna sabah akşam yiyecek kadar bu fetva tamam dedi. Yani zaruret yiyecek. Çoluk çocuğunun yiyeceği kadar. Bir sabah bir akşam iki öğün. Böyle yap dedi. Tamam ben bunu çok beğendim dedi. O fetvayla sonda amel etti yani. O sonra misafirlerine de yedirebilir ama öyle bir şey yok. Geliyor Bizans'ın elçisi, Kayser'in elçisi görüyor bilmem ne. Adama diyor ki git şurada Beytülmal'dan işte gelen giden misafire bir yemek ayırmış anıyor. Adam da yok illa ben senin sofranda yiyeceğim diyor. Ya sen benim soframda ne yiyorsun? Hiç olmazsa orada devletin şeyinden iki tabak bir şey çıkar. Veyahut da. Çünkü kendisi kuru ekmek yiyor. O da zannediyor o daha yağlı yiyor. Onun sofrasını istiyor. E sen kaşındın dedi o zaman yani. E gel bak. Aa, hepten aşk aldık. Bu ne ya? E ne yapalım? Benim nafakam bu yani. Biz sana diyoruz ki devletin misafir şeyinden kontenjanından git yediyoruz. Sen geliyorsun illa halifenin yerinden yanlarım ya. Ne insanlar ya. Ne insanlar. Rıdvanullah aleyhi mecmuin. Ve yahsıfu ne alehu. Mallarını, canlarını Allah yolunda vermişler. Ki Hazreti Ömer de ne diyor? Keşke ben Ebu Bekri Sıddık'ın sevaplarından bir sevap olsaydım. Keşke Ömer, Ebu Bekri'nin radıyallahu anh hasenatından, yani Ebu Bekri Sıddık'ın o kadar hasenatı, sevabı var ki, bir haseneye razıyım diyor. Ömer'in tamamı onun bir hasenesi olsa değer diyor. Yeter bana diyor. O mağaradaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gecelediği bir an var ya diyor, bütün Ömer'i veririm oraya diyor. Nurettin Yıldız da diyor ki, gelsin şimdi Sıddık olsun da göreyim. O zaman Sıddık olmak kolay. Sahabeden biriyle diyor, kavga etti. Bu kadar bahçe var, hurmalık var, bilmem ne var. Bir tane hurma fidesi için ağzını bozdu sahabeye diyor. Biz de kitap okuyoruz sabaha kadar ya. Sen hangi Ebu Bekir Sıddık'tan okuyorsun? Hangi kitaptan? Şia kitabını mı okuyorsun? Ne kitabını okuyorsun? Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hangi sahabeye ağzını bozmuş bir fide için ya? Hangi sahabe ağzını bozmuş? Fide için. Bütün malını vermiş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdin ya Ebu Bekir? Neyin varsa getirdim. Çoluk çocuğuna baktım. Allah'ın Resulü'nü bıraktım diyor. Böyle bir insan ağzını bozmuş. Biri röportaj yapmış. Bunda bu demin dediğimde sesi var da. Öbürü de röportajında. Röportajda diyor ki bunu yazabilirsin diyor. Artık kadın mı röportaj yapıyor? Dergide. Bunu yazabilirsin diyor. Hangi dergide o ya? Bunu yaz diyor. Ne diyor? Sahabelik diyor tamam biz peygamber yok şimdi sahabe olamayız. Ama diyor sıddık. Oo, bizde ne sıddıklar vardı. Gelsin de şimdi sıddık olsun da göreyim onu. Göreyim onu. Kelime böyle. Biz bir şey konuşuyorsak bilerek konuşuyoruz. Kimseyle şahsi ve nefsi hesabımız yoktur. Ama bu ümmetin sahabe-i kirama ihtiram eden geçmiş büyüklerimize saygılı, ağzı düzgün alimlere ihtiyacı var. Aksi takdirde insanların zaten hangi dönemde yaşıyoruz sahabeye karşı hiç hürmetleri kalmaz. Halbuki onlar kadar Allah için fedakarlık eden, mallarını, canlarını feda eden. Ki Ebu Bekir Sıddık bu ya. radıyallahu teala, ondan üstün bir nokta yok. Son nokta yani. Peygamberlikle arasında hiçbir şey yok. Hemen bir sonraki mertebe sıddıkiyet. Nübüvvetten sonra geliyor. Gelsin de şimdi sıddık olsun da göreyim onu. Bak biz nasıl sıddık oluyor. Bu zamanda ne sıddıklar var? Ne var bu zamanda? Ebubekir Sıddık'ın tırnağına yetişen var mı? Hazreti Ömer diyor ki, bütün sevaplarımdan Ömer'in tümünü bir hasenesine veririm diyor. Biz nasıl Ebubekir Sıddık? Yani sahabe olamazmışız ama sıddığı geçebilirmişiz yani. Onun gibi onu geçermişiz. Çok daha iyi olabilir. Sıddığı nasıl geçiyoruz? Ebubekir radıyallahu anh. Bu zamanda da sıddıklar var. Hadis-i şerifte 50 sıddık sevabı var buyuruyor. Bu ayrı bir şey. Sevap alırsın. Neden? Zorluğunda. Ama Ebubekir Sıddık'ın şahsıyla ilgili bunu gündeme getirip de mukayeseye sokmak edebe aykırıdır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve yahsufu nalehu. Nalinlerini, mübarek nali şeriflerini, deridendi nalinleri. Ne yapardı? Kendisi efendim derilerini yapıştırması, bakımı, kesmesi. Mesela nalin yapacak. O nalinin işte biliyorsun iki tane olduğu için birini öbürüne göre şey diyorlar ya, ekliyorsun, ona göre kesiyorsun. Nalini naline denk getiriyorsun ya. Şimdi biri enli, biri ensiz olmasın. O işlemlerini de, nalinlerinin işlemlerini de kendisi yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yekummul beyte. Ve yekummu süpürürdü. El beyte. Evini de kendi süpürürdü. Allah Allah. Ev süpürmesi de sünnet oldu. Görüyor musun şimdi? He? Bu sünnetleri hiç yapıyor muyuz? Yaparız inşallah. Ben biraz gençken yapıyordum. Ev silme milme yapıyordum. Anneme yardım ediyordum da. Hanıma etmiyorum hiç ama. Etmem lazım. Şimdi de ev büyük. Ne yapacağız? Ya işte sünnet yerine gelsin. Biraz ucundan bir iki süpürelim daha. Bir sünnete ittiba niyetiyle. Ne güzel bir şeyler ya. İslamiyet'in güzelliklerini görüyor musun? Ve yakilul ba'ira. Develerini kendi bağlardı. Devesi var, işte atı var icabında, merkebi var. Onları bağlama işi, çözme işi kendisi yapar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ya'lifu efendim, yu'lifu de olabilir o. Ve yu'lifu alaf. Türkçe'de yulaf diyorsunuz ya. O yulafın yani Arapçası alef. Yani Arapçadan geçme zaten kelimelerin çoğu. Yulaf aleften geliyor. Ve yu'lifu efendim devesine yulaf ver. Nâdâhâhu. Nâdâhâhu su çeken devesine. Bu bazı develer ne iş yapıyor? Su çekiyorlar. İşte değirmen döndürüyorlar falan. Su işlerine bakıyor. Su taşıdığı, üzerinde su taşıdığı çünkü abdesttir, gusüldür falan. Evet su lazım ya. O sularını üzerinde taşıttığı devesinin yulafını da bizzat kendi verirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün bunlar tevazuun zirvesi. Ondan sonra ve yahdimu hizmet ederdi nefsehu kendine. Yani daima değil. Yanında hizmetçileri vardı, sahabe-i kiram pervane dönüyordu, köleleri vardı, cariyeleri vardı, annelerimiz vardı. Çok taallukatı çoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama zaten bu kadar yanında işine bakacak var iken kendin yapmak mesele. Tevazu orada başlıyor. Orada zuhur ediyor. Kendi hizmetini ekseriyetle kendi yapardı. Bütün insanlar hizmet etmek için böyle aşkla, şevkle pervane olup peşinde koşarlardı. Ama hem tevazu için hem de ümmetine birbirine yük olmayın. Birbirine yük olmayın. Hayrun nas men la kellun alen nas. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayan. Yani hakikaten bir insanın yük olmayacağını bildiğin zaman evine de misafir geldiği zaman veya bir iş, yolculuğa falan çıkacağın zaman rahat oluyorsun yani. Ya bu adamla yola gidilir falan. Şimdi her şeyi senden isteyen, bir de yaşı da varsa veya ilmi fazlaysa veya sen hocansa şursa bursa, insan hocası da olsa nesi olsa yani ya bu da şimdi her işi bana yaptırır diye bir düşünce gelirse insana bir ağırlık oluyor yani. Onun için insanların en hayırlısı insanlara yük olmayan. İslamiyet bunu şiar edinmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu teşri eylemiş yani bize şeriat olarak. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnek var. Nereden bu örnek? Sarıklıydı, tamam ben de sarık sarayım. Misvak kullandı, tamam misvak kullanayım. Şalvar giyerdi, şalvar giyeyim. Cübbe giyerdi, cübbe giyeyim. Bitti mi? 4000 tane sünnetten bahsediyor. 4000 küsuratı da var. Durumuna göre araştırırsan, bazı sırf dualardaki sünnetle, zikirlerdeki sünnete baksan birkaç bin ediyor. Baktığın noktaya bağlı yani o 4000 en azını konuşuyoruz. Bu kadar sünnet seneye var. Bunların hepsinde sizin için ne var? Örnek var. Bu örneği nereden alacaksın? Bak, kimseye hizmet ettirmemek, mümkün mertebe işini kendin görmek, yük olmamak, güzel ahlak, hele o güzel ahlak. Aman ya Rabbel Alem. Hanımını dövmemek, bağırmamak, kavga etmemek, yemek yok diye kızmamak. Öyle mi? Bizde nasıl bu işler? Hiç. Hiç işlemiyor. Ondan sonra eşleriyle sıkıntıları bazen olmadı mı? Oldu. Ayşe annemiz, Hafsa annemiz radıyallahu anhüma bir işler yaptılar. Tamam. Ne yapacak şimdi? Bağırdı çağırdı mı? Bayağı da bir olay. Ama efendim tabii aşırı sevgilerinden, kıskançlık meselesinden oldu. Bunu mazur görüyor. Tabii ayetler, Tahrim suresinin ayetleri bundan bahsediyor. Ama ne yaptı? Çıktı mescitte yattı. Ne kadar? 2 ay. Yani bir edep vermek, bir talim veyahut vahiy geliyor. Kendisi tabii bazı şeylerde vahiy bekliyor. Bizim gibi normal bir insan olmadığına göre vahiyle hareket edecek. Ama sen kadına git anan evine, baban evine denir mi yani? Efendim kavga edeceğiz şimdi. Onun için durmasak iyi olur. Tamam sen git. Sen erkek adamsın git. Parkta yat. Git kaldırımda yat. Kadına diyor git. Yani bir Müslümanın yapacağı iş mi de bir erkeğe yakışan bir şeydir ama maalesef işte. Ne hareketler kadınlara karşı, ne eziyetler, ne efendim saldırılar, kesmeler, doğramalar, neler de neler neler ya. Bu nasıl Müslümanlık ya? İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten uzaklaşan toplumlar canavarlaşırlar yani. Şu anda yaşadığımız ortam, yani haberlere de bakıldığı zaman merhamet, şefkat, şu bu sökülüp alınmış yani. Hiç gözünü kırpmadan kesiyor, doğuruyor kasap gibi ya. Kadını, kızını, çocuğunu. Çünkü neden? Allah korkusu yok. Allah sevgisi yok. Milletin kalbine sevgi, muhabbet, ahiret, ebedi cennet var, cehennem var. Hiçbir şey. İlim vermiyorlar, bir şey vermiyorlar. Gavurların filmleri, gavurların haberleri, reklamları. Bir de bizim diziler, bu yerli dizi. Lan yerli dizi gavurdan beter. Gavurlar yerli diziler kadar efendim pis işler çevirmiyorlar yani. Bu yerli dizilerin çoğunda öyle efendim şeriatsızlıklar, öyle efendim namussuzluklar, enses ilişkiler, bilmem neler, öyle bir... Onda kimi diziler vurdu kırdılılar, mafya özentilikleri, efendim yani bütün suçlara ve günahlara teşvik eden diziler yani senelerdir izletiliyor. Tabii TRT tek iken bu kadar olmuyordu. Tabii kanallar çoğaldı. Ha biz de işte buradan konuşuyoruz. Şimdi TRT bizi mi konuşturacaktı yani? Dolayısıyla bize de yol çıktı, biz de bir şey konuşuyoruz. Ama biz kaç kişiye ulaşıp da düzeltebiliriz? Onların yüzlerce, binlerce kanallarından çoğunun pislik akıyor yani. Kur'an'a, sünnete muhalif yayınlar yapılıyor. Onun için insanlarımız bir vicdansız, yani merhametsiz bir hal aldılar. Allah'ım sen bu millete kurban olduğun bu gavurların düşmanlığını, bunların bütün bu oyunların, dizilerinin bize zararlı olduğunu, bizim ahlakımızı bozduğunu, yani kalpler senin yedi kudretindedir kurban olduğum. Çevir kalpleri dinine, taatına ya Rabbel Alem. Bu gençlikten, bu zevkleri, bu eğlence bize nasıl ibadet tadını tattırdın, kurban olduğum ilim tadını tattırdın. Bayram Hoca rahmetli Şehit Bayram Hoca gibi yani bütün dünyayı önüne dizeceğine bana bir kitap verin yani. Bir kitap için canını verir. Bize böyle ilim hevesi ver ya Rabbi. Amin. Ahiret zevkini tattır bize şimdiden. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Yoksa perişan olduk. Ve yekülü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerdi mal hadimi. Hizmetçileriyle beraber yerdi. Kendisine hizmet edenlerle beraber yerdi. Yani kendisine hizmet eden biriyle, yani yanında çalıştırdığı işçisiyle veya bir hanım evine bazen yardımcı alıyor çocuğuna, şuna buna. Onların da ihtiyacı görülüyor. Fakir fukara ev süpürmeye yardım eden hanımlar. Çünkü benim annem de rahmetli gençliğinden beri hastalıklıydı. Hep böyle gelen giden olurdu yani şeyine. Ona da para verirdi. Birlikte yemek sünnettir. Yani bir insanın çalıştırdığı işçisiyle, evdeki bakıcısıyla, hizmetçisiyle, kadını, erkeği, yani tabii ki kadın kadın, erkek erkek, daha o ayrı bir şey. Kadın erkek aynı sofrada demek istemiyoruz. Birlikte yerdi, bu da böylece sünnettir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aynı elbiseden giydirirdi, giydiğinden giydirirdi, yediğinden yedirirdi. Allah. Çok önemli bir hadis-i şerif. Zaten köleleriniz, ki düşünün artık yani, İslamiyet'te kölelik, cariyelik var. Çünkü harp durmadığına göre, cihat devam ettiğine göre, cihattan alınan da esir olduğuna göre, bu İslamiyet'te yok diyen, Kur'an'ın sünneti inkar etmiş olur. Yani bu tür ayetlerde geçiyor. Dolayısıyla ama İslamiyet ne yapıyor? Onları azat etmeye teşvik ediyor. Devamlı onlara değer veriyor falan. Zaten onlara verdiği değer neticesinde onlar hep ne oluyor? Seve seve Müslüman oluyor. Çünkü zorla Müslüman etmek zaten İslam'da yok yani. Zaten İslam'da yok. Zaten imanda muteber olmaz. İşte dinde zorlama yok. Ayeti neden bahsediyor? Zorla Müslüman etme yok. Ondan bahsediyor. Yoksa senin çocuğun gelmiş evde şarap içiyor. Sen onun şişesini kırabilirsin. Kafasında kırma yani. Ama yani benim evimde, benim paramla, benim şeyim zor. Sen beni niye zorluyorsun efendim? Yani seni niye zorluyorum ben? Seni içkiden kurtarıyorum yavrum. Sen uyuşturucu içeceksin, ben seyretmeyeceğim yani. Biz bunu konuşmuyoruz. Ama la ikrah fiddin çok yanlış manalar var. Dinde zorlama yok. Ne demek dinde zorlama yok? Dinde yani dine zorla sokma yok. Çünkü bir adam inanmıyor kalbinden, illa da Müslüman olacağım de diye bir şey yok. Çünkü dese geçerli değil. Geçerli olmayan bir şeyi zorla kendimizi mi kandıracağız? Adam, insanları münafıklığa ve takıyaya mı zorlayacağız? Onun için dinde o manada zorlama yok. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Ondan sonra ama ne buyuruyor? Allah sizin elinizin altına köleler, hizmetçiler verdiyse فَمَنْ كَانَ اَخُوْ تَحْتَلِ kimin kardeşi elinin altındaysa فَلْ يُطْعِمُ مِمَّا يَطْعَمُ yediğinden yedirsin. وَلْيُلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسْ giydiğinden giydirsin. Sen aynı kumaştan giydiriyor musun? Aynı yemekleri yediriyor musun yani? Allah'ın. Üç günlük yemek varsa buzdolabında falan, onu bakıcı yesin. Tazesini biz yiyelim. Bu sünnet, böyle bir sünnet var mı? Böyle vicdana da uygun mu yani? Ne olacak? Çorbanın suyunu iki kepçe fazla kat. Aynı yemekten yesin yani. Ne olur? Tenceren mi biter? Ama maalesef İslam ahlakı yok. Ya İmam Şafii bu hadisteki emirden dolayı aynı elbiseden, aynı kumaş, aynı yemeği yedirmede vacip demiş yani. Hanefi mezhebinde vacip değil. Yani vacip değil de o da orta şekilde, onun da ihtiyaçları görülür. Hani vacip değil. Ama sünnet Hanefisinde de Şafii'de, dört mezhepte de sünnet. Hadis-i şerif öyle buyurduktan sonra sünnet ne? Tabii ki sünnet. Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Tatbik ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatında bütün ayetleri ve buyurduklarını aynen yaşıyordu. Onun için de örnek oluyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sen bir şey konuşursun, sonra kendin amel etmezsen, millet de sen amel etmediğini görürse tesiri olmaz. Yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Hiç olmazsa iki suçtan birinden kurtuluruz. Yanlış beyandan kurtuluruz. Doğruyu anlatıyoruz. Ama Allah yapmayı da cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve ya cinu ma'aha veya cinu hurma şey hamur yoğururdu. Acin hamur. Ma'aha eşiyle beraber veya hizmetçisiyle beraber, hizmetçisiyle, kadın hizmetçisiyle nasıl hamur yoğurabiliyor? Çünkü hizmetçisinden maksat burada nedir? Cariyesi vardı mesela. Mariye validemiz nesiydi? Cazi. Reyhane validemiz nesiydi? E onları da yani evlilik de teklif etti şeye, Reyhane validemize falan. Yok ben senin nöbetinden, gece nöbetini hakkını almayayım dedi. Ben böyle kalayım, benden istersen istifade et. Onlar mesela hamur yoğuruyorlar. O çünkü nedir? Cariyesi olduğu zaman, siz Ali Rıza Demircan'a ne bakıyorsunuz? Sahabe diyor, zina ederken bana mı sordu diyor. Tövbe estağfurullah lazım ve tövbe ile Kur'an-ı Kerim'in ayetini inkar ediyor bu. Çünkü eşin neyse, cariyen de aynı senin mahremindir. Yani senin yanında oturur, beraber bir sofrada yersin, edersin. Ancak cariyen başkasıyla evliyse, anladın mı? Senin cariyen başkasıyla evli olabilir mi? Olabilir. Sen izin, yani evlendirirsin biriyle. Veya da bir kölenle evlendirirsin. Bir insan kölesiyle cariyesini evlendirse ne kadar güzel olur. Ne hayır ya, ne kadar hayırlı bir şey. Ha, o zaten evlendirse, sahabe-i kiram çoğu evlendiriyorlardı zaten. Zaten ayet-i kerime de onu söylüyor ya. وَاَنْكِحُ لَيَامَا مِنْكُمُ الصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Nur suresinin ayetinde. Efendim, dulları, bekarları evlendirin. Kölelerinizi, cariyelerinizi evlendirin diyor. Bak, evlendirin diyor. Ya kölenin malı yok, cariyenin bir şey yok. Bunu evlendireceğiz. Ne yiyecekler, ne içecekler? اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Fakirseler, nikahta keramet var, bereket var. Allah lütfuyla zengin edeceğim diyor. Nur suresinin ayetinde teşvik ediyor. Onun için sahabe, bu ayet geldikten sonra sahabe bunu amel eder mi, etmez mi? Biz miyiz onlar? Onlar biz olmadığımıza göre, biz deriz ki bu emir farz için değil, vacip için değil. Ama onlar farz gibi ne yaparlar? Allah'ımız emretti bizi, teşvik etti yani. Böylece hep evlendirirdiler. Ha evlendirirse birine, o zaman onunla cinsel ilişkisi caiz olmaz. Bunun dışında işte illa alâ ezvâcihim ve mâ meleket eymânuhum, eşleri müstesna, bir de cariyeleri müstesna diyor. Bu da Mü'minun suresinin başında. Yok efendim onlarıyla evli olan cariyeleriymiş. Yahu kardeşim evli olan cariyesi olsa ev diyor, ev yahut Arapçada ev yahut eşleri ne demek? Akdi nikahlı olan hürreler, hür kadınları söylüyor. Ev yahut Allah Allah. Bütün ya ne 4 mezhebi ne 73 mezhebi ya. 1400 senedir bunu buna böyle mana vermeyen de bir kimse yok. Mutezile de buna böyle mana veriyor. Şiası da veriyor. Cebri yani bütün batıl mezhepler bile bunu manasını böyle veriyorlar. Fakat bizimkiler çıkıyor. Bizim ilahiyatlardan çok çıkar böyle. Acayip bir şey yani. Bir buluş bulurlar ki böyle. Allah. Bir de kitap yazmış bunun için ya. Neymiş? Feministler işte şey yapmasın, şunlar yapmasın. Kadınlar beni daha çok dinlesin bilmem ne. Çatlasan da beni daha çok dinliyor. Hadi bakalım şimdi. Neden? Doğruyu konuşuyorum. Kadın da ayet okuyor orada. Ateş okuyor. Meal okusa baksa diyecek. Lan bu bizi kandırıyor. Kur'an'a yanlış mana veriyor. Bu hoca doğruyu konuşuyor. Ben sana Kur'an'da olanı söyleyeyim. Şimdi cariyelik var mı? Şu anda yok. Şu anda biz cariyelikten bahsediyor muyuz? Şu anda yok. Böyle bir şey konuşmuyoruz. Ama o noktada var mıydı? Var. Peki dünyanın sonuna doğru olacak mı yine? Olacak. Hazreti Mehdi'si var, İsa Aleyhisselam nüzulü var, İslami cihatlardan bahsediliyor, bütün hadis-i şeriflerde. Osmanlı zamanında var mıydı? Var. Ondan sonra padişahın cariyesi var. Ne oldu efendim? Kalkıyor diyor ki, saraydaki fisku fucur diyor. Lan ne fisku fucur? Cariyeleri onlara, padişahlar helal idi. Çünkü harp şeyiydi, harp esiriydi bu. Harp esiri. Adam kanunisi, şusu busu, efendim Murat Hudavendigarı, Hazreti Fatih, Hazreti Yavuz'u. Bu adamlar senin gibi evinde oturmuyordu ki karısına. Hayatları nerede geçti? At sırtında geçti. Neden? Onu diyordu Bayram Hoca rahmetli, öyle antika antika sözleri vardı çok. Değil mi? Yavuz için. Ya at sırtından bir kere indi de eşiyle birleştiyse ondan da diyordu kanuni oldu diyordu ya. Hiç vakit bulamamış yani eşine diyordu. Ya adamlar böyle cihat şuurunda. Ne lazım bu cihat? Ha işte cihat olmayınca ne oldu? Küçüle küçüle küçüle küçüle şuraya 700 bin kilometreye sıkıştık. Şimdi burada da bizi durdurtmamak için Yunan oradan, Rus buradan fırsat bu sota bindirecek. O hiç bakmaz. oradan aşağıdan Amerika'dan, Yahudi oradan, İsrail güçleriyle beraber PKK üzerinden her tarafımız çevrildi. Şimdi gavur da rahat değil, Müslüman da rahat. Cihat olduğu zaman ne oluyordu? Gavur da rahat oluyordu. 400 sene Balkanlar rahat etti mi? Osmanlı zamanında. Adalet var. Şimdi oldu Osmanlı halifeliği yıktılar ettiler. Balkanlar şimdi 100 yıldır huzur yok, güven yok. İkide bir Sırplar ayaklanır, bunlara bastır, öbürü ayaklanır. Müslümanları kesiyorlar, doğuruyorlar. Bütün toplu mezarlar, silme Müslümanları. Böyle taradılar gider. Bütün kızlarını, hanımlarını tecavüz ettir. Bir Müslüman bir cihatta bir kimsenin karısına kızına dokunur mu? Var mı İslam'da böyle bir şey yani? Zaten önce İslamiyet neyi teklif ediyor? Müslüman olmayı teklif ediyor. Müslüman olur olmaz. Olmayınca zorla Müslüman edebilir mi? Edemez. O zaman ne teklif ediyor? Cizye ver diyor. Niye cizye ver? Sen güçsüz ol. İslam devleti güçlü olsun. İslam devleti o gücü oldu mu sen de cizye verdiğin zaman ne yapamıyorsun? Zulüm yapamıyorsun. Ağalık taslamıyorsun. Dünyada ifsat çıkaramıyorsun. Çünkü cizye ödediğin için. Osmanlı ne zaman bu cizyeyi almayı bıraktı? Hangi padişahı bilmiyorum, mübarek adamlar. Son dönemde böyle bazı işler yapanlar var. Gavurlarla anlaşaraktan cizyeyi kaldırın bir tane işte ikinci Mahmut muydu neydi? He? Yani cizyeyi almayı kaldırınca ondan sonra Yağma Hasan'ın böreği gibi Devlet-i Ali'ye gitti. Neden? Allah Teala sana diyor ki hatta yu'tul cizyete an yedin ve sahirul. Zelil hakir vaziyette olacaklar. Cizyeyi eliyle gelip tıpış tıpış ödeyecekler diyor. Sen bu ecdadından kalan bu Fatihlerin, Yavuzların cihatlarından, Allah yolundaki gayretlerinden en kıymetli, en helal mal, ganimet ve cizye, en helal mal. E sen bu hakkını bıraktığın zaman, Allah'ın verdiği hakkı almadığın zaman ne oluyorsun? Sen güçsüzleşiyorsun. Ondan sonra gavurdan borç almaya başlıyorsun. Allah'ın verdiği alacağını almıyorsun. Ondan sonra Osmanlı bankerleri, bilmem ne, Galata bankerleri, bütün dünyanın gavuru geldi, faiziyle kat kat çıkartmak üzere her tarafı borçlandırdılar. Hey gidi bu Müslümanlar, Kur'an'a baksalar. Hocalar bize, hocalar seni ne geri bıraktı ya? Silah yaptın, hoca mı yapma dedi. Hangi ayette silah yapmayın diyor. Bak, dışarıdan silah almaya kalktılar. Senelerdir Amerika verir bize, Rusya verir bize, şunu yapar, bunu yapar. Ondan sonra en zor zamanda bir ambargo seni yardımsız bırakıp mağlup etmek için ellerinden geleni yaptılar. Gavur gavura karşı iti ısırır mı yani? Şimdi sen Yunan'la dalaşacaksan, Yunan sana zulmediyor veyahut hakkını arayacaksan sen NATO seni mi tutar, Yunan'ı mı tutar? Yunan tutar zaten tutuyor şu anda açıklama yapıyor falan NATO falan. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Sana ve'iddu lehum mestadatu min kuvveti. Gücünüzü, kuvvetinizi hazırlayın, silahınızı buyurdu. Sen bu ayeti tutsaydın, namaz kılmak nasıl farz? Bu da farzdı. Ama sen namazı da terk ettin, silah yapmayı da terk ettin. Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı. Allah'tan bu hükümetler işte son dönemde bu yerli silah işine, bu FETÖ mahvetti ya. Aselsan mı ne adamlar? Peş peşe genç, vasıflı elemanlar, buluş yapan insanlarımız intihar ediyor. Ya bu gencecik çocuklar peş peşe niye intihar ediyor ya? Hep öldürttüler onları. Öldürttüler onları. En beyin adamlar, silah yapan adamlarımızı en kabiliyetli insanlar öldürüyor. Tabii elhamdülillah yani arkası geliyor yine. Şimdi bak şu FETÖ'den biraz tam da kurtulamadık. Biraz kurtulduk. Memleket düze çıkmaya başladı ya. Ne afrin yapabilirsin, ne bir şey yapabilirsin. Albay, yarbay bunlardan şerefsiz asker üniformasını giymiş terörist. Yahut ya Ermeni'ye haber veriyor, PKK'ya haber veriyor. Hepsini geçirtiyor. Yakalananları serbest bıraktırıyor. Neler ettiler senelerce bunlar? Yahudinin adamı içeride. E şimdi işte yerli silah 65'e 70'e doğru gidiyor. Yeni füzeler de yapılacak inşallah. Ondan sonra işte benim Allah'ım kurban olduğum bir gavura muhtaç olmayacak şekilde bütün silahımızı en güçlü şekilde onların da fevkinde bizim mühendislerimize ilham eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbesi. Bunları da konuşacaksın. Şimdi sohbet sen hoca efendi bu konulara ne giriyorsun diyor bana. Ben bir konulara girmiyorum. Ben ayet okuyarak giriyorum yani. Efendi Hazretleri çok girerdi bu konulara. Silah yaptığınızda hocalar sizin bacağınızdan mı asıldı derdi. Namazı emreden ayet silah yapmayı da emretti. Kim mani oldu da irtica mürteci yobaz diye yaftalayıp da ilim ehlini, Kur'an ehlini, zikir ehlini, tasavvuf ehlini, Kurtuluş Savaşı'nda en büyük mücadeleyi veren efendim Özbekler tekkesi gibi bütün ehli sünnet tekkeleri, Nakşi tekkeleri, dergahları hepsi bil fiil. Şeyh Şamil de Nakşi Halidi kolundandı. Mevlana Halid'in halifelerinin halifesi. Hepsi bunlar Allah için, din için, vatan için mücadele etmişler. Öyle çekil kenara zikrini yap, memleket işgal olsun gitsin. Böyle bir şey hangi tasavvufta var, hangi mezhepte var yani? Onun için İslamiyet'in emirleri tümden terk edildi. Tümden terk edilince tümden batıldı, çöktü yani. Yoksa İslamiyet bir bütün halinde yaşansaydı millete ne dediler? Sadece namaz, abdest. Onda ezanın da Türkçe, namazı da az daha götürüyorlardı da zor şer işte bir Allah Menderes'e rahmet etsin, kabri nur olsun. Bir ezan devrimi bile çok büyük iş yani Menderes'in. Kolay bir şey değil. Yani o zaman da kolay bir şey değil. O da işte kellesiyle ödedi adamcağız. Bu işler kolay değildi. Milleti sadece namaz, abdest, ölüm varsa mevlüt oku, din sen ölüye mevlüt okumak. Başka din diye bir şey bırakmadılar. Eserini bırakmıyoruz. Ondan sonra milletten cesaret bekle, efendim şey bekle, şuur bekle, millilik bekle. E kardeşim, din gidince, Allah korkusu gidince, Allah'ın emir ve yasaklar gidince, adam zaten gavurlara meyledince, kafir gibi yaşamaya başlayınca, kafirlerin, azizlerinin, papazlarının günleri, gecelerini kutlamaya başlayınca, adam zaten ne farkımız var, o da gelsin be, yani. Zaten diyor ki, benim dedem, yani Fatih senin deden, atan diyorsun ama da benim dedemse dedem diyor. Niye İstanbul almış diyor. Ne rahatsız etmiş Bizans'ı diyor. Ulan Bizans bütün dünyaya zulüm yapıyordu. Bizans'taki gavurlar istedi Fatih'i. Gel de bizi kurtar dediler. Gavurlar dediler. Fatih burayı fethetti. Hiçbirine dokunmadı. En rahat onlar yaşadılar gayrimüslimler, zimbiler ya. Çünkü İslam medeniyet dinini. Medeniyet. Bunlar canavar ya bunlar. Yam yam bunlar ya. Birbirlerini kestiler, birbirlerini astılar, doğradılar, ettiler. E şimdi IŞİD. Ya IŞİD Müslüman değil ki. Müslüman Müslümana bir şey yaptığı yok. IŞİD Müslüman değil yani. Yahudinin kurdurduğu, İngiliz'in kurdurduğu, gavurun kurdurduğu bir müessese. Bunlara İslam'a niye mal ediyorsun? Ama kafirler hakikaten birbirlerini kesti, doğradılar. Yüzyıllarca. İstanbul'u onlar kendileri kaç kere işgal ettiler Bizans zamanında. Haçlıların öbür mezhep geldi buraya işgal etti, neler ettiler. Hiçbir Müslüman, Fatih onların zerresine dokundu mu burada halka? Ama kendi Hristiyanların öbür mezhebi, bu mezhep savaşından, kendi iç savaşlarında İstanbul'u yerle bir ettiler. Onun için İslam'ın âli olması lazım. Müslümanların galip olması lazım ki dünyaya huzur gelecek inşallah. Bu Çin'e de lazım, Rus'a da lazım, Amerika'sına da lazım. Bu İslam'la savaşmasalar, bu Müslümanlarla barışık olsalar, İslam'dan faydalanmaya çalışsalar kendileri de rahat ederler ya. Ama yok, illa dünyayı da cehenneme çevireceğiz. Ahirette ebedi cehennemi boylayacağız. Mevla ne yapsın? Mevla sana doğruyu gösterdi. Bizi hak yoldan ayırmasın kurban oğlum. Adaletten ayırmasın. Amin. Ondan sonra ben ve yahmilu bidaatehu. Kendi eşyasını kendi taşırdı. Mesela pazardan hurma aldı. Yanında 40 kişi hurmayı ben taşıyayım. Ne yapardı? Kendi taşırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çarşıya pazara giderdi. Şimdi çarşıya pazara gitmek de sünnet. Ama sen diyorsun ki hanıma maldan sen daha iyi anlarsın, hıyardan, salatalıktan. Sen git. Uygun mu? Değil. Değil ama bir kadının da çarşamba pazarına çıkması haram diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani çarşafıyla, tesettüre riayetle yani diyeyim şimdi, genel anlamda konuşalım. Tesettüre riayetle bir bakkaldan da bir ekmek alamaz mı kadın yani şimdi? Ona da haram diyebilir miyiz? temiz. Ama erkek dediğin bu işleri kadına yaptırmamalı. Kendi işi kendi yaparsın, alırsın efendim. Hanım işte beğenmiyor, beğenmiyor. Bir dahaki de beğen. Sen de beğenmediğinden alma, bir dahakini öbüründen al yani. Eşyasını taşıdı tabii, pazara çıkardı. Hiç yani asr-ı saadette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinde, sahabenin eşlerinde pazara çıkıp eşya aldıklarına dair bir zayıf uydurma rivayet bile bulabilir misiniz? Ama zaruretler başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Zaruret. Zaruret ne demek? Eşi yok, erkeği yok, kazaya gitmiş, komşusundan yardım alamamış, o anda çocuğu aç, bir şey alacak. Yani burada şimdi kadın dışarı çıkamaz dedik mi? Demedik. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Zaruretleri istisna kapsamına koyuyoruz. Ama ben yani işte gidiyorum, tazesini anlıyorum, daha iyisini alıyorum, daha ucuzunu buluyorum, ben kendim gideceğim diyene de biz buna haramdır diyemeyiz. Haram ne zaman olur? Avret yeri görünerek çıkarsa, erkeklerin görmesine maruz kalırsa buna haram diyebiliriz. Fıkha göre konuşuyorum. Öbür türlü işte gidiyoruz. Turlarla gidiyoruz, o yana gidiyoruz, bu yana gidiyoruz. Değil mi? Hacca gidiyoruz, ömreye gidiyoruz. Hanımlar da oluyor, havaalanlarında, şurada burada. Bu şimdi kadın dışarıya çıkmayacak diye de bir şey İslamiyet böyle bir şey söylemiyor. Annelerimiz de hacca gitmediler mi yani? Harbe de gittikler oldu. Harpte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunduklar oldu. Ama esas mesele nedir? Tesettüre riayettir. Erkeklerin, kadının da cemî bedeni avret olduğuna göre sakınması lazım. Efendim, mahrem yerlerini göstermemesi lazım. Mahrem yer deyince şimdi millet, kadının mahrem yeri diz kapağıyla göbek arası değil ki. Kadının yüzü eli müstesna, bütün bedenine İslamiyet ne diyor? Örtülmesi lazım, avret diyor. Kur'an söylüyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَّنُ اِلَّا مُعَظَّارَ مِنَا. Yani mecburen görünmesi lazım. Çünkü neden işte yüzü gözü bakacak, yolunu görecek, tökezlenmesin. İşte eliyle bir şey tutuyor ediyor, açılıyor. Bunlar müstesna diyor. Geri kalan örtünecek diyor. Ay ay ay. Şimdi ne derler yani ne derler. Beni de şimdi bana da ne yorumlar yaparlar şimdi. Ne gerici adam, ne yobaz, ne biçim adam. Nereden çıktı bunlar falan. Kardeşim. İslamiyet bu. İşine gelirse ben dini senin keyfine tahrif edecek değilim. Beni beğensinler, sevsinler, birkaç dinleyenim, tıklayanım, mıklayanım fazla olsun diye cehenneme gidemem. Cehennemde benim yanıma gelip azabımı hafifletecek değilsin. Herkes yükünü kendi taşıyacak. Herkes ne biçim yanlış konuşuyorsun efendim, dinlemiyoruz seni, reddediyoruz dese de biz Kur'an ve sünnetten ayrılamayız. Taviz de veremeyiz. Başka çaremiz yok. Kadınlara uygun gelsin, o ayeti değiştir. Erkeklere uygun gelsin, bu hadisi değiştir. Böyle şey olmaz. Maalesef kendilerine göre bir din bir ilahiyat kültürü çıktı yani. Kendilerine göre bir din. Hiç İslam'la alakası yok. Şine geleni alıyor, gelmeyeni atıyor. Taşlı pirinç mi verdiler ayıklıyorsun ya? Şimdi peygamberlerin adetlerindendir çarşıya pazara gitmek. Bu da nedendir? Şimdi kafirlerin ve müşriklerin anladığı peygamber istediği veyahut da tasavvur ettiği peygamber düşüncesinde yemeyecek, içmeyecek, evlenmeyecek, çocuğu olmayacak, pazara gitmeyecek, alışveriş yapmayacak. Şimdi de evliya meselesinde de millet evliya dedim mi nasıl zanneder? Şu andaki bizim Müslümanlarda da öyle değil mi şimdi? Deseler ki bu adam hiç evlenmiyor. Ne mübarek adam. Kadınlar hele bayılır. Evlenmiyorsa çok evliyadır bu. Bütün peygamberler evlenmiş yani. Şimdi bu nasıl evlenmeyen evliya oluyor? Bu FETÖ'ye evlenmiyor diye aldanmadılar mı zaten? He? Evlenmiyorsa rahip midir diyeceksin daha. Kardeşim. Niye evlenmiyor? Şimdi Evliyaullah'tan bazı bekarlar, alimlerden var mıydı? Vardı. En derin nadirattan. Onda maddi imkanı olmayan veya eşine bakacak durumu olmayan evlenmesi zaten caiz değildir. Bazı noktada evlenmenin haram olduğu noktalar da var. Yani bakamayıp da perişan edeceksen kadını yani senin de durumun yoksa veya ben... Bu ayrı bir şey. Onu kendi insan değerlendirir kendi durumunu. Kudreti vardır, iktidar meselesi. Bunlar ayrı bir şey. Biz normal standarttan bahsediyoruz. Orta vasattan bahsediyoruz bir Müslüman olarak. Şimdi çarşıya pazara gitmek, bu nasıl evliya ya? Niye? Çarşamba pazarında gördüm geçen gün. Neydir bilmem ne. Haram bir yerde mi gördün? Ya ama bizim millette yani evliya anlayışı, hele peygamber anlayışını düşünemiyorum. Şimdi evliyada bile çarşıya çıkmaz, pazara çıkmaz, canı bir şey çekmez, yemeği görmez, eşine bakmaz. Ulan niye bakmayacaktı da kadını niye aldı? Namahrem gibi. Hanımına dokunmaz falan. Hanımına dokunmamayı bile takvalık zannediyorlar. Bu hanımına dokunmamak haram. Niye evlendin de hanımına dokunmuyorsun? Şimdi böyle şapşal şapşal işler var. Çok cahil bir kültürsüz bir toplumla karşı karşıyayız. Evliyalık standardında böyle. Acayip uçuyor, kaçıyor. İki zuhurat anladı. Bir bilmem ne bir şey anlatacak. Benim kadınla işim yok. Ben hiç evlenmemişim. Şöyle takvayım böyle bir şey. Çarşı bilmem, pazar bilmem. Maşallah ne mübarek adamsın. Halbuki sünnete muhalif. Çarşıyı pazarı da bileceksin yani. Ve mersen la kableke minel murselin. Senden evvel hiçbir peygamber göndermedik. Hangisini gönderdiysek illa ennum leekunne ta'am ve emşüne filesfak. Hepsi de yemek yerdiler. O gavurlara söyle yemek yemeyen bir peygamber beklemesinler yani. Ben melekten cinden göndermiyorum. Onlardan bir beşer kendilerine örnek olacak birini gönderiyorum. Bütün peygamberleri böyle gönderdim. Bir de diyor ve emşüne filesfak çarşılarda dolaşırdılar diyor. Ayet bu. Esfak ne demek? Pazarlar demek. Burada örnek olmak var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyordu pazara mesela. Ne yapıyordu? Hurmanın bakıyordu adam. Üstüne iyisini koymuş, altına küflüsünü koymuş. Ne yapıyordu böyle? Bir çeviriyordu. Aa, üstü başka, altı başka. Men gaşşe ne yapeleyse bizi aldatan bizden değildir. Şimdi çarşıya gitmeden bu hareketi göremez ki. Orada da vaaz ediyor, orada da emri bil maruf yapıyor, helal haramı öğretiyor, tartıyı ölçüye riayeti öğretiyor. Yani bir Müslümanın her yerde işi var. Meşru olanlardan bahsediyorum. Gazinoya git demedik yani. Ben de gazinoya gidiyorum, bara pavyona ama millete vaaz etmeye gidiyorum falan. Böyle de bir şey yap demedik sana yani. Bir de oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun falan. Hangi kitapta var? Şimdi çarşılarda dolaşırdılar. Onun için niye yadırgıyorlar diyor. Çünkü kafirler ne beklediler? Peygamber melekten gelecek. Ulan melek gelse senin gibi keleğe melek ne lazım sana? Ebu Cehil'e Allah melek mi gösterecek? Gösterdi ama Bedir'de gösterdi yani. Kellesini koparırken meleği gösterdi. O sana melek ne yapsın? Ve kâlû mâ lâ der Rasûl. Yine müşriklerin sözlerinden geçiyor Furkan suresinde. Ya bu ne biçim peygamber ya? Neyini beğenmediniz diyorlar. Ya kuruttam yemek yiyor ya diyor. Bak, beğenmedikleri nokta yemek yiyor diyor. Ve hemşi filiz bak çarşıda geliyor bu da panayırda gelmiş ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem panayırları dolaşırdı. Ukaz panayırını, Zülmecaz panayırını. Niye panayırları dolaşırdı? E bir kişiyi Müslüman edeyim diye uğraşıyor yani. E panayırda ne işin var? Evinde otur gelirse adam gelsin senden dinlesin. Zaten Ebu Cehil ona itiraz etmedi ki. Kardeşim sen çarşı pazar dolaşıp ne milleti diyor ifsat ediyorsun haşa. Niye? Otur evinde diyor inanan varsa gelsin dinleyen varsa senin Kur'an'ını dinlesin. Kafirler ondan çok rahatsız olmuyor. Gavurun rahatsızlığı nereden oluyor? Müslümanın ortalıkta dolaşmasından gavur rahatsız oluyor. Biz de rahatsız edeceğiz inşallah. Değil mi? Ama Müslüman gibi inşallah. Gezmemiz, alışverişimiz, hareketimiz, tavrımız, tarzımız Müslümanca olursa güzel olmaz mı? Tabii ya. Ya şimdi Nişantaşı'na bir sakallı cübbeli geçse eskiden ve şimdi de belki öyle böyle trene bakar gibi bakardılar yani. Bu ne ya bunu? Ulan Nişantaşı İstanbul'un sokağı değil mi? Ben niye gezemiyorum orada? He? Ben senin gelip de içkili kafene mi girdim? Kızdan oturmuşsun masana mı oturdum? İşim var geçiyorum yani. Doktorum var orada. Doktorum var geçiyorum. He öyle bakıyorlar. Neyse Allah'tan Araplar çoğaldı da ötleri de kopuyor Araplardan ya Araplar çoğaldı. Çoğalsın Müslümanlar. Ne? Şimdi PKK'cı, PYD'ci bilmem ne vatandaşındansa, vatan hainindense Müslümana Türkiye yar olan Arap'ı tercih ederim yani. Ne konuşacağız? Adamlarda para da var, Kimi de para da götürüyor. Dükkanlarda sifte yok, iş yapıyor. Bilmem ne, Araplarda mesela kapalı, mapalı, peçeli, çarşaflı, avameler, mavemeler dolmuş. Bir tane çarşaflı AVM'ye girse eskiden, huuu! E şimdi Araplar gelince gelsin, gelsin, para gelsin. E tamam gelsin. Allah Allah! Bunlar ne alem, parayı görünce öyle. Müslümandan çok rahatsız olurlardı ya. Bizim beyaz Türklerden bahsediyorum yani. Beyaz Türklerden bahsediyorum. Yani Arap'ını var, Müslüman Türk'ten rahatsız oluyor ya. Yani. Neden? İşte kisvesinden, giyiminden, kuşamından, İslam'ın. Müslüman her yerde izzetiyle, şerefiyle İslam'ı efendim eserleriyle izhar ederek gezebilir. Meşru olan her yerden bahsediyorum. Peygamberler de pazarlarda, çarşılarda, AVM'lerde şu AVM'ye gider mi? Esvak, şimdiki AVM o zaman esvak. Esvak zaten esvak suku cemi. Git şimdi Medine'ye yazar orada. Nasıl olsa Medine'nin reklamı caiz. Suku duli, suku bilmem ne vesaire. Ha, suk cemisi esvak. İşte şimdiki orada da AVM'ler suk. Suk, niye bu çarşılarda geziyor bu? Nasıl peygamber oluyor ya? Ne, sen nasıl istiyorsun? Siparişinizi alalım. Levlen üzüleyleyi melek, ya bunun yanına bir melek gelmesi lazım. Ne olacak? Biz de meleği görmemiz lazım. Sonra feyekûne mâvneziran, o melek de uyarması lazım. Bu peygamberdir, buna uyun demesi lazım. Sonra evül gâleykenzün, ya da bu zaten fakir fukara bir adam. Bu nasıl peygamber olacak? Allah peygamber etmiş de mal mı verememiş yani? Buna iyi bir hazine verilmesi lazım. Onu da saçıp dağıtması lazım. Değil mi? O zaman zaten millet para almak için, zenginin yanında bulunmak için, Allah için değil ki, Müslümanların sayısı çok artardı. Ama Allah Teala niye zengin etmedi de fakir etti? Sallallahu aleyhi ve sellem fakirdi dememek lazım. Ama yani maddi imkanlarını, fakirliği tercih ettirdi yani. Sallallahu aleyhi ve sellem tercih etti, kendi tercihiydi. Niye? E sen inanıyorsan Allah için iyi iman et bana. Yoksa benim zenginim param var diye gelme bana. اَوْتَكُنْ لَوْ جَنَّتُنْ يَكُلُ مِنَا Ya bunun bir bağı yok, bostanı yok. Peygamber dediğinin nasıl olur? Hurma bağları, bahçeleri olur. Ondan sonra iki de bir ümmetine ziyafet çeker. Bizi de yedirir, içirir. Oh ne güzel peygamber olur. Ayette bunları beyan ediyor. Yani bundan peygamber olmaz dediler. اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالِ Habibim bak gör ki senin hakkında ne biçim beyanlarda bulundular, ne şekil misaller uydurdular. فَضَلُّوا Sapıttılar. فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَب۪يلًا Artık doğru yolu bulmaya imkan da bulamazlar. Çünkü inadına inkar ettiler. Hidayet aramadılar. Verilen aklı, fikri, sapıklığı bulmaya dalalete efendim istimal ettiler. Tebârakellezî O Allah'ın bereketi, hayrı, rızkı boldur ki inşa cealeleke hayran min zâlike Bunların dediklerinden daha iyisini verebilir o Allah sana. Cennâtin tecrîm tehtelenâ Köşkler, saraylar, altlarından ırmaklar Mekke'de ırmak ne arar? Ne ırmak ne arar? Mekke'nin dibi ırmak. Üstüne mi çıkaramıyor zemzemi yani? Şu anda zemzem dünyanın en büyük ırmağından büyük bir su kaynağıdır. Mekke'de ne yapamaz Allah? Çıkarsa zemzemi yukarı, ciddiye kadar dere gider. Ben yapamaz mıyım diyor. Ve cealleke kusura, kasurlar yaparım sana. Ama sen de bunu istemedin. Ben de istedim ki, benim peygamberime onları hakka davet ettiği için, doğruyu bulmak için itaat etsinler, ittiba etsinler. Malı için, mülkü için zengindir diye şaşırıp uymasınlar. Kezzebû bis-sâati ve âtedine limen kezzebe bis-sâati sa'îra. Onlar o son dakika var ya, kıyamet kopacak, her şey patlayacak. Onu inkar ettiler. Biz de o kıyameti inkar edenlere kızdırılmış ateşi hazırladık. Elhamdülillah ki o ateşin ehlinden değiliz. O ateşin namzetlerinden, adaylarından değiliz. İslam nimetiyle müşerrefiz elhamdülillah. Akıllarımızı mala, paraya, rütbeye, makama, mevkiye bağlamadık. Akıllarımızı, kalplerimizi hidayete açtık elhamdülillah. İlme açtık. Kur'an'a sünnete açtık. Ehli sünnete açtık. Açmadık. Allah açtı Celle Celaluhu. فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّ Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a karşı genişletirse diyor, Rabbinden nur üzere aydın olur diyor. Aydın. Bunların aydınlarını görüyor musun bunları? Ne aydın? Zifiri karanlık, kaydın. Helak. Adamda Kur'an şuuru yok. İslam yok. Ebedi ahiret fikri yok. Niye yaratıldığını bilmiyor. Niçin yaşadığından haberi yok. Olmuş aydın. İki felsefe, iki bilmem ne, iki dümbelek, iki gavurluk öğrenmiş, aydın oluyor. Ama İslam'a karşı kalbi dar. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlar. Vay haline! Elhamdülillah bizim zikre karşı kalbimiz açık elhamdülillah. Ağzımızda zikredebiliyoruz. Zikir duyduk mu seviniyoruz. Kalbimize nur geliyor. Namazdan kaçmıyoruz. İbadetten korkmuyoruz. Böyle istiyoruz, yapabilmek istiyoruz. Heves ediyoruz. Çünkü neden? Allah kalbimizi şerh etmiş. Ama öbür türlü aman ya Rab. Bu Allah'ın iradesiyle. Ama biz de kendi irademizi bu yönde kullandığımız için Mevla yaratıyor bunu. Bizde de bir kesb var. Hepten kendimizi devre dışı görecek. Öbür batıl mezhebe düşeriz. Yani Allah Teala bize bir sermaye vermiş. O sermayeyi nereye kullandıysak o da onu yaratıyor. Ama tabii irade-i külliye ona ait. Ama Allah Teala hidayet arayan niye saptırayım diyor. Hidayet arayan niye saptırayım diyor. Mevla bize azap etmekten ne kâr edecek yani? مَا اَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَدْتُمْ Şükrederseniz, iman edersiniz. Allah size niye azap etsin diyor. Azap edip de ne yapsın yani? Allah Teala seni yakaraktan haz mı alacak, lezzet mi duyacak? Haşa ve kella yani. Ne ihtiyacı var? Ne tatmin olmaya ihtiyacı var? Haşa ve kella. Onun için sen kaşınma da ama şu sohbetlere, ayet ve hadislere, şu ilmi derslere insanın hevesi olması bile, dinlemek istemesi bile, herkes gelemez, gidemez, vakit, imkan meseleleri ama bu ilme karşı açık olması, hevesli olması, rağbetli olması, bu dindir. Bu ilim dinin ta kendisidir yani. Bütün dinden bahsediyoruz burada. İşte o zaman demek senin kalbine Allah Teala bir hidayet nuru ilka etmiş ki, ezelde serpiştirilen nurdan sana da bir parça sıçramış ki, sen bu yolu seviyorsun ve dinliyorsun. Çünkü ezelde o nur serpiştirilince, nur kimden şaştıysa, o asla nur bulamaz diyor. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah kime nur vermedi, artık onun için nur yok. Ne zaman verdi bu nuru diyor, hadis-i şerif, sahih hadis. Ezelde serpiştirdi diyor. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ Allah Teala bütün mahlukatı karanlıkta yarattı. İlk yaratılışımızda ruhlar aleminde nur yoktu. Biz karanlıkta, zifiri karanlıkta yaratıldık. فَرَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِ Kendi nurundan parça ayrılmaz haşa. Allah'tan bir cüz, tecezzi, bölünme, parça, maça haşa da Ehl-i Sünnet'e göre böyle bir şey yok. Allah Teala özel bir nur yarattı diyor. Bu nurdan ne yaptı? Kurban olduğum mahlukatın üzerine sertti. فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ اِهْتَدَى Ezelde hepimiz yaratıldık. Madem şimdi dünyadayız demek ezelde vardık. Orada zaten hesapta olmayan burada da çıkmayacak demektir. Burada kimler dünyaya çıkacak, yaratılacaksa orada vardı. O nurdan serpildiği zaman kime bir parça isabet ettiyse o dünyaya geldiğinde hidayete erecek. Şu anda hidayette gözüküyoruz elhamdülillah. Hiç olmazsa itikat bakımından hidayetteyiz. Amelimizde kusur noksan olabilir. وَمَنْ اَخْتَاهُ ذَٰلِكَ النُّورِ فَقَدْ ضَلْ O nur kimi şaştıysa, nur şaşar mı? Nur rastgele gider mi? Gitmez. Yani Allah Teala nuru serpiştirdi. Kimin bu aleme geldiğinde iradesini hidayete sarf edeceğini bildiyse Allah Teala ezelden bilir mi? He? Bilmez desen Aziz Bayındır'a dönersin. Allah Aziz Bayındır'a dönmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Ne bilsin Allah diyor ya senin kimle evleneceksin diyor. Ha, ezelden bildiğine göre onuru da serpiştirdiği zaman kimin bu yollara hidayete geleceğini bildiyse onurdan ona nasip bir parça vuruyor. Onur kimden şaştı geçtiyse adam kaldı nursuz. Daha hidayet bulabilir mi dünyaya çıksa? Asla bulamaz, sapıtacak diyor. Neden? Allah Teala o adamın hidayette niyet etmediğini, doğru yolu aramadığını hakkı bulmak için çaba sarf etmediğini ezelde bilir mi? Şu anda kimseye zorla mı buraya getirdik? Allah'a isyanda olanları zorla mı oraya götürdük yani? Ama Mevla verdi ona bir sermaye. Sen kullandın bu tarafa, o kullandı o tarafa. Allah onları da hidayet eylesin, ıslah eylesin. Tabii şimdi şu andaki durumuna bakıp da biz hüküm veremeyiz. Allah'ın indinde hükümler sabittir. Ama bizim indimizde hükümler sabit değildir. Yani ben şimdi imanlı öleceğime garantim yok. Ama bugün bir gavurun da kafir öleceğine kesin gözüyle bakamayız. O bakımdan biz dua etmekle mükellefiz. Biz dua etmekle mükellefiz. Allah'ın ilmini değiştirmek haşa bize ait değil. Ama Mevla bize bunu bildirmediğinden siz dua edin buyuruyor. Sonunuzun kötü olacağından devamlı korkun buyuruyor. Hidayette istikamet isteyin buyuruyor. Peygamberler bile kalplerimizi kaydırma diye dua ediyor. Halbuki masumdurlar. Bize öğretmek için. Onlara, bize talimen. Allah'a karşı da tevazu için ve ubudiyet vazifelerini ifa için. Ama onlar emindirler. Allah'ım bize de azabından eman ihsan eyle ya Rabbel alemin. Amin. Şimdi, tabii ki çarşıya pazara alışverişe gitmek sünnette var. Velakin keyfine gidip oturmak caiz değildir yani. Ehabbul bika ilallahi mesaciduha. Dünyadaki toprakların Allah'a en sevgilisi mescitleridir. Ve ebgadul bika ilallahi esvakuha. Allah Teala bu dünyayı yaratmış, yarattığı toprak parçaları içinde en çok hangi yerlere kızıyor? Çarşı pazarlara. Çünkü neden? Mescitler en çok Allah'ın zikredildiği yerlerdir. Fi buyutin edinallahu ve enturfa'a ve yüzkara fi esmu yüzebbi'u lehufi'ya bil gudubu ve la sali rical. Mescitler zaten bina gayesi zikrullah'tır. Ama Allah'ın en çok unutulduğu, zikrinin ihmal edildiği yerlerde nerelerdir? Çarşı pazarlardır. Çünkü herkes alışverişe gelmiş. Efendim hiç Allah aklına gelmemiş yani. Onun için çarşıya girdiğinde la ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ kül şeyin kadir diyene 40 milyon sevap yazıyor yani. Camide yapana bu sevabı söylemiyor. Çarşıda yapana söylüyor. Abdullah İbni Ömer Hazretleri çarşıda pazarda işi yokken bile gelirdi çarşıya. Bu zikri bir okurdu şöyle. Ya bu kadar gaflet edenlerin arasında bir zikir yapayım derdi. Bir 40 milyon alayım gideyim derdi. Derlerdi mübarek her günde çarşıya geliyor bu da ya. Haftada bir gelip almıyor. Halbuki o zikir için geliyordu çarşıya. Zikri yapıyor hemen gidiyordu. Özel çarşıya Mendekale Suk hadisinde. Onun için zikrin tabii ki özellikle çarşı, pazar, havaalanı gibi herkesin karman çorman derdine düştüğü, taşkalada olduğu, gaflet içinde olduğu yerde zikreden aman Allah. Harpten kaçanlara karşı harpte sebat eden mücahit kadar ecir alıyor yani. Zâkirullâhi fil gâfilin. Kel gâri beynel fârin diyor. Zikri unutmayalım. Ama çarşı pazarda da işimiz yokken de oturmayalım. Çünkü insanlar çok gelir geçer. Gözün ona takılır, buna takılır. Kadını olur, kızı olur. Kadın kız içinde erkekler geçer. İki taraftan da bahsediyorum. Ondan sonra görülen insanlar hakkında yorumlar yapılır çok. Şunun bacağına bak, şunun başına bak. Ha bu da ne biçim adam? Bu da gıybet dedikodulara sebebiyet verir. Bazı kere iftiraya kadar iş gider. Onun için çarşı pazarda işini görüp zaruret miktarı dönmek icap eder. Zaruret miktarı. Ama oturacaksanız buyuruyor, yolun üstünde çarşıda hakkını vereceksiniz. Hakkını vermek de kolay iş değil. Neden? Şeriatsızlık gördüğünde iyiliği emredeceksin, kötülükten ne edeceksin, selam vereceksin, selam alacaksın vesaire. Zaten iyiliği emredip kötülükten ne yetmekle ilgili bu sokakta oturursan hiç oturamazsın yani. Zaten kalkarsın birine de bir şey anlatayım derken ya bir yumruk da yiyebilirsin, sakat da kalabilirsin. Onun için sen en iyisi evinde otur yani. Sokağın önünde oturmak senin için hiç uygun değil. Zaten gelene geçene bakmak kadar adamın başına günah açan bir şey yoktur yani. Bakmayacaksın. Ya ben bakıyorum erkeklere bakıyorum. Kardeşim erkek yanında hanımı da var. Bakma kardeşim. Ya kadın örtülü. Bakma. Örtülüye de bakma. Bu nazar yani bakış göz afet açar başına. Sonra aklına, kalbine fikir düşürür. Bakışla kalmıyor. Adam 30 sene evvel gördüğü bir olayı, bir hadiseyi, özellikle de şehvetini celbeden bir noktaysa adam veya kadın, 30 sene sonra hafızasında aynen canlandırabiliyor. Bu da ne yapıyor? Kalıcı hasar bırakıyor yani. Bakıp geçse, hadi estağfurullah dedin ama kaç estağfurullah kardeşim, sabaha kadar estağfurullah çekmek için de sokakta oturulmaz yani. Onun için ne şeytanı gör, ne ucu çek hesabı. Mümkün mertebe kalbi pisletmemek lazım. Pislettikten sonra temizlemeye uğraşacağına baştan kirletmesen daha iyi olmaz mı? Kanalları açık bırakıp, efendim haramları doldurup da sonra nasıl olsa istiğfarı var, tesbih namazı kılalım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ya ne bulaştırıyorsun baştan? Belki hiç temizlemeden öleceksin. Kurban olduğum Allah'ım, bize şuur ihsan eyle ya Rabbi. Ve Enes radıyallahu teala. Hazreti Enes Efendimiz yine Resulullah Efendimiz'in tevazuundan bahsederken. İnkânet ilemmetü min imâ ehlil Medine. Medine ehlinin cariyelerinden, kölelerinden birisi gelirdi. لَتَيَخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَىٰهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'in elinden tutardı. Tabii cariyesi ise, kendi cariyesi ise zaten elinden tutar. Veya köle ise erkek zaten. Kimin kölesi ise gelir, tutuyor. Köle ya! İslam toplumunda kölelik var ama köleye köle muamelesi yok. Haza beyefendi muamelesi var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisi aynı zamanda. Geliyordu, elinden tutuyordu, alıyordu. Fetten Daligubi onu götürüyordu. Haysu şahit. İstediği yere götürüyor Medine'de. Ya kaç yüz metre gidiyoruz ya? Nereye götürüyorsun beni? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki tevazu sormaz. Biz, biri gelse elimizden tutsa, ha şuraya kadar gel dese, iki metre gitmeyiz ya. Kardeşim niye geliyorum ya? Bizim şekillerimiz var ya böyle. Nereye götürüyorsun beni ya? Nereye götürüyorum? Ya şurada bir işimiz var, şunu gel. Ne olacak ondan sonra? Şuvalı taşı. Ya biz adama deriz deli misin, divan misin? Ya git işine, ben sinirimi bozma falan. Bizim hareketler böyle yani. Hiç İslam'a uymayan hareketler. Tabii kardeşim ne demek ya? Götürürdü götürebildiği yere kadar. Medine'de bayağı mesafeler var, kaç kilometre Medine, az yer mi? Götürürdü. Hatta takvi acete. Derdi ki benim şu işim var, bunu göreceksin. Ya fetva sorar, ya orada işte hasta var, ona oku der. Veya cenaze var, cenazeyi kaldır der, kıldır der. Neyse yani, neyse haceti, meselesi neyse onu çözdürene kadar alırdı elinden, tutar gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nereye gidiyoruz demez. Bu nasıl bir ahlak ya? Ve inneke le ala hulukin azim. Elbette sen çok büyük bir ahlak üzere yaratıldın. Şimdi onun ahlakından üstün ahlak mı arıyorsun kardeşim? İslam'dan daha büyük medeniyet mi arıyorsun? Dişsiz canavar Avrupa'dan ne insanlık bekliyorsun ya? Böyle bir İslam hazinemiz var elhamdülillah. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gibi. Örneğimiz var, rehberimiz var sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve dehal aleyhi racülün. Bir adam yanına girdi. Fesabetü adama tuttu, yakaladı min heybeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok heybetli. Öyle bir heybetli ki boyu orta boy. Fakat yanına en uzun boylu adam gelse onun yanında kısa görüküyor. Allah'ın bir heybeti var. Sallallahu aleyhi ve sellem o heybetinden dolayı ri'detün adamı bir titreme aldı. Şey gibi titriyor böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üzüldü, hiç sevmediği işler. Fekale le'ün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki ona hevvin aleyk. Ya kendini rahatlat, rahatlat biraz, sakin ol, sakin ol. Ne var, ne oldu? Feyni lestü bin melik, ben hükümdar değilim. Kral değilim. Padişah değilim, sultan değilim. İnnemâ enebnü mra'etim min Kureyş. Ben Kureyş'ten bir kadının oğluyum, aminen. Validemiz için söylüyor. Te'külül kadid, benim annem kurutulmuş et yerdi diyor. O şimdi bizim pastırma işi gibi. Etleri kuruturlardı. Teşrik zaten et kurutmak demek. Teşrik tekbirlerde oradan geliyor. Çok kurban kesildiği için şeyde, Mina günlerinde orada etler zayi olmasın diye. E tabi bırakırsan da tabi hele ki şimdi bile buzdolabı yetişmiyor. Etleri ne yaparlardı? Mina'daki kayaların üzerine sererdiler. Serince de oranın güneşi zaten hemen pastırma olur yani. O tabi onu niye söylüyordu? Arapların adetiydi. Güneşte kurutulmuş. Güneşte kurutulmuş et, anladın mı? Yani ben kurutulmuş et yiyen, yani mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Benim annem kurutulmuş et yerdi deyince, Mekke'nin fakirlerinin adeti bu şimdi. Zengin zaten ne yapıyor? Deveyi deviriyor yani. Kazanı yıkıyor yani. Ebu Cehil gibi, Velid İbni Mughire gibi kaşar gavurlar var. Onlar kurutulmuş et yemez ki. Onlar ne yiyorlar? Taze et diyor. Anladın mı? Yani biz zengin bir aile değildik. Benim annem kurutulmuş et yiyen yani. Benim annem bir kadındı. Ben de onun oğluyum yani. Benden niye sen şimdi titriyorsun benden? Sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle yatıştırdım. Hani Ebu Hureyre radıyallahu teala. Ebu Hureyre Efendimiz rivayet ediyor. Kale dekaltü suka ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizle beraber çarşıya girdim. Yani pazara girdik diyor. Ebu Hureyre feştera şerabi ile. Gitti kendisine şalvarlar aldı. Şalvar sünnet midir diyenlere al da sana delil. Taberani Mucem-i Efsat'ta rivayet ediyor. Ebu Yala Müsned'de rivayet ediyor. Evet. Şeycilere gitti, kumaşçıların yanına gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Oturdu bezzazların, manifatura mı oluyor işte bezzaz? Kumaşçı diyelim ha. Pazarda kumaş satıyorlar. Gitti kumaşçıların yanına. 4 dirheme işte bir şalvar aldı. Bu şimdi ileride de beyan ediliyor. Biraz birlikte onları anlatalım. 2 tane olacak. Şalvar aldı. Ondan sonra orada para bozduracak. Para yani dirhemleri şimdi o zaman ne var? Şimdiki kuyu yani döviz büfeleri var ya. O zaman da vezzanlar var yani. Vezzan paranın şeyini işte dirhem o zaman altından para dinar oluyor. Dirhem de gümüş para. Gümüş para fakat şimdi her paranın şimdiki gibi fabrikasyon gramına kadar aynı çıkmadığından gramı yani kaç gram geldiğini o paranın şeye tarttırıyorlar. Vezzana yani tartısı var. Ne diyorsa kuyumcu terazisi gibi hassas terazisi olan var. İşte hassas terazisi olana paraya tartılıyor. Anladın mı? Şimdiki gibi kağıt para herkesinki 10 lira yazıyorsa herkesinki 10 lira. Öyle değil ki. Yani paranın gramına göre de değeri fark ediyor. Bunun için şalvarı aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle dedi lil vezzan o dirhemleri tartana zin iyi tart yani gramajını iyi tespit et dedi ve ercih mal sahibinin karşı tarafın yani şalvarı şalvar satanın tarafını tercih et dedi benim tarafımı tercih etme yani hesabı yaparken o tarafa ağır bastır dedi anladın mı vezzan da dedi ki yani o tartı işini yapan o da şaşırdı bu sözü duyunca. Zin ve ercih. Çok acayip bir söz. Yani iki kelime, iki fiilden ibaret, iki emir sıgası ama yani ekonomiyi çökertir yani. Çökertir derken bozuk ekonomiyi çökertir yani. Adalet şeyini. Tart ve ağır bastır. Kimin tarafını? Karşı tarafı ağır bastır. Benden gitsin ondan gelmesin bana diyor. Hesabını ona göre yap. Anladın mı? Ya onun tarafını tut diyor. Şimdi hiç kimse böyle bir şey der mi? He? Dikkatli tart ha bizden bir şey geçmesin. Bu tabii en namuslumuzun konuşması. Öbür taraf zaten ya ona göre hareket et ben de seni görürüm yani. Çünkü oradan 20 lira kazansan 5'te 10'a versen 15 kârdasın. Zannediyorsun. Dolandırıcılığın sınırı yok ya memlekette. Herkes bir hesap peşinde ya. Oradan ne alırım diye. Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki şimdi Vezzan tartıcı sordu ki o da pazarda tartıcılık yapıyor yani hassas terazi kullanıyor. Bakmamış efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne mi bakmadı, tanımadı bilmiyorum. Dedi ki Allah Allah dedi. Ben bu lafı hiç kimseden duymadım ya dedi. Yani tart, karşı tarafa ağır bastır. Ben bu lafı hiç kimseden duymadım bu pazarda dedi ya. Ebu Hureyre de radıyallahu anh dedi ki sen dedi daha peygamberini tanımadıysan dedi bu senin kültürsüzlüğüne dedi cefa o demek yani. Senin dedi efendim ne diyeyim gevşekliğinin, yani bozuk adam demeyelim, senin gevşekliğinin ve yani işte, vefasızlığının, hani derler ya seni vicdansız gibi bir tabir yani. Lan nasıl adamsın dedi, sen peygamberini tanımıyor musun da ben bu lafı kimseden duymadım. Tabii duyamayacaksın, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun. Böyle deyince ve mezhebe sıçradı o tartıcı. İlahiyedir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eline fırladı yukabbiluha, elini öpmeye başladı. Böyle öpüyor fazla öpünce fecezebe sallallahu aleyhi ve sellem çek diye de mübarek elini çekti. Ve kâle dedi haza, bu el öpme işini tef'alul e'acimu, acemler, farslar, persler yapar. Bir mülük ya, krallarının ellerini böyle öperler bu şekilde. Onun için velestü bin melikim, ben hükümdar padişah değilim. İnne mâne racülüm mükün, ben sizden bir adamım dedi, elini öptürmedi. Şimdi tabi burada el öpmek sünnette var mı yok mu konusuna girersek. El ihtiyar lite'alil muhtarda var. Takbîlü yedil âlim ve sultan l'adili sünnetün. Adaletli padişah bulursak, adaletli yönetici. Bir de alim, alim de bir şart koymamış oraya. Elini öpmek sünnettir diyor. Fıkıhta söylüyor bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram elini öperdiler. Hatta ayaklarını da öperdiler. Heyetler ziyaret ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini, ayaklarını öptükleri sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Ama malı için, parası için zengin diye adamın eli öpülmez. Ama babandır, dayındır, yani büyüğündür, yaş büyüklüğünden veya ilim büyüklüğünden veya fazilet velidir, salihtir, anladın mı? Ve adil bir sultandır. Bunların elini öpmek sünnete muhalif değildir. Hatta sünnette de sabittir. Sahabe-i kiram sonra da büyüklerinin elini öperlerdi. Yani İbn Abbas Hazretlerine işte o Hazreti Enes olacak, ona hizmet ediyor. Hazreti Abbas'a biz Ehl-i Beyt'e böyle hürmet etmekle emrolunduk diyor. O da kalkıyor onun elini öpüyor. İşte biz de büyüklerimize böyle, çünkü sen de benden yaşlısın veyahut da ilim sahibisin. Biz de ulemamızın elini öpmekle emrolunduk diyor. Bu şekilde sahabe-i kiram arasında da fazilet farkını, fazileti gözetirlerdi yani. Buna bid'at denmez. Yani el öpmek genel manada bid'at değildir. Ama kimin elini öpeceğine bağlı. مَنْ تَوَعَضْغَ الْغَنِيَ الْغِنَا وَذَيَبَسُلُ مُسَعَد۪ينِ Bir zengine zengin olduğu için alçalırsan, eğilirsen dininin üçte ikisi gider. Zengine zengin olduğu için. Ama bir zengindir, hakikaten hayır sahibidir. Cömert'e çok İslam'a hizmeti var. Sen işte orada niyetin düzgün olup da bu adam hakikaten hayır sahibidir diye mi yapıyorsun? Onu Allah bilir. Ama sırf zenginliğinden yaparsan dinin üçte ikisi gider. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada niye böyle yaptı? Çünkü niye böyle yaptı? O adam Efendimiz'i tanıyıp da peygamberdir diye teberrüken öpmedi. Anladın mı? Orada bir para tartı işi devreye girdi. Bir dünyalık iş devreye girdi. O dünyalık işte mevzu açılınca tanıdı. Tanıyınca vay dedi, kalktı elini öpme. Ama bu çarşı pazarda rastgele bir hareket yani. Nübüvvetinden teberrük için falan olmadığından dolayı orada elini çekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa elini öptürdüğü, efendim ayağını da öperlerdi. Bu da sahih hadis-i şeriflerde fekabbelle aydiyo ve arculu, elini öptük, ayaklarını öptük diyor sahabe-i kiram, beyan ediyorlar. Ha, ama kendisi böyle ne yapmazdı? Öptürmek için elini uzatmazdı. Ama o, onlar öperlerse orada da çekmezdi, müsaade ederdi. Bu öyle şey. Ama işte o şey ne demiş şimdi? Fatih Nurullah Millet demiş ki ya benim işte elimi öpen cennete girecek diye bana ilham mı geldi demiş. Ne demiş? Keşke demiş 40 tane elim olsa da herkes cennete girse demiş falan. Yani, tabii öyle bir şekilde. Yani ben size şöyle bir kıstas vereyim. Ölçü vereyim. Tecrübemle konuşuyorum. Kürek gibi elini uzatıp öptürmek isteyenlerin elini öpmeyin. Elini çekenleri öpebiliyorsanız öpün, o zaten onlar da çekerler yani. Gönenli Mehmet Efendi'nin hiç elini öpemezdik yani. Yahu nasıl bir hareket ya? 80 yaşına 90, bir hareket, hiç elini öpemedik. Bulaştırmayayım sizi dermiş. Ben de öyle bir rast. bulaştırmayayım sizi demiş yani. Ya da bulaştırmayın beni mi demek istiyor acaba, o da ayrı bir mesele de yani. Bulaştırmayayım sizi dermiş yani. Evliya öyle olur yani. Ben meşayihim bilmem ne, kürek gibi öp beni kurtul cennete gir. Böyle bir şey yok. Ha. Ondan sonra şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şalvarı aldı. İşte burada da iyi bir hafaca söylüyor. İlminden dolayı, takvasından dolayı, ya da seyittir, peygamber soyudur, şeriftir. Bu sünnettir ve müstehaptır. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini ve dört halifenin ellerini öperdiler. Bu var. Yani buna bir kimse sünnette yok böyle bir şeyler falan derse buna itibar etmeyin. Çünkü bazı hoca efendiler bunu diyorlardı. Sonra efendi hazretleri buna itiraz etti. Yani sünnet değil, musafaha edelim, el öpmeyelim, sünnet değil. Şimdi sen el öpmeyelim diyebilirsin. Benim elimi öpmeyin de diyebilirsin. Ama sen el öpmek sünnet değil diye genel manada bir sünneti ne yapamazsın? İnkar edemezsin. Benim elimi öpmek sünnet değil diyebilirsin. Hani kendin tevazu için konuşuyorsan kendi adına konuş. Ama el öpmek sünnette yok. Böyle bir şey yok. Bunu da anlatmış oldum size. Sümme kader Resulullah sallam. Sonra Efendimiz aldı es-şaravin. Şalvarlarını aldı. Liyahmila işte poşeti yaptı. Poşeti taşımak için aldı. Fezeptü liyahmilehu. Ebu Hureyre diyor. Ben gittim hemen davrandım şeyi taşıyayım diye. Eşyasını paket işte neyse. Taşımak istedim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sahibu şey. Bir şeyin sahibi şey. Bu mal senin mi benim mi dedi. Dedi senin. O kim sahibiyse hakku bir şey iyi en yehmilehu. O eşyasını taşımak ona daha çok yakışır dedi. Anladın? Allah Allah. Bu da tevazuundan. Sahabe-i kiram ona uysun diye. Bundan dolayı İmam Gazel de İhya'da anlatıyor. Dört halife de büyükler de kendi eşyalarını pazara giderlerdi. Eşyalarını kendileri taşırlardı. Çünkü onlar da sünnet seneye ittiba etmek üzere. Ancak adam zayıf olursa, kuvvetsiz olursa, benim şimdi bazı eşyalarımı taşıyorlar, bir de bir araba eşyayla geliyor. Şimdi benim başım dönüyor, bastondan zor yürüyorum, ayaklarımda şey olmadığı için refleksler gitmiş çok senedir, birden düşebiliyorum, birden böyle yapabiliyorum. Onun için işte zayıftır, güçsüzdür, yoksa ben de pek eşyamı kimseye vermek meraklısı da değilim yani. Ama zayıftır falan müsaade, bir Müslüman kardeşi ona yardım edebilirim. Yardım edebilir. Sen şimdi eşyanı taşıtmıyorsun diye o adam da sen eşyanı taşı demeyecek sana yani. Tamam. Sen hanımından yardım isteme, evi süpürmeye. Efendim sünnettir. Hanım da sana desin ki hadi evi süpür. Öyle mi yapsın dedik yani şimdi. Şimdi yine yanlış anlaşıldı. Değil mi? Sen baba da olsan, dede de olsan, hoca da olsan eşyanı kendi, işini kendin yap, adama iş verme. Tamam. Sen de oğlana dedin ki şuradan bir bardak su getir. Baba hocayı dinlemedin mi? Kalk da suyunu kendin al. Öyle mi diyeceksin? Yani lafları düzgün anlayalım. Biz kendimize efendim telkinde bulunuyoruz. Sünnete ittiba, iş vermeyelim insanlara, yük olmayalım insanlara. Tamam ama insanlar da hissiz, duygusuz, efendim küçüğünü büyüğünü tanımayan şekilde olmayacaklar. Onlara da İslamiyet ne diyor? Yaşlıya hürmet eden, büyüğüne hürmet eden, zayıfa yardım eden. Orada da o kadar hadis-i şerif var. Öyle mi? Ha sana diyor, sen de diyor millete yük olma. Ona da diyor ki sen de duruma göre bak, insanlara yardımcı ol. Sen burada kazanırsın. Hele ki çocuk babasına, talebe hocasına, yani üzerinde hakkı olan insana bir iyiliğin geçse, bunda ne mani var? İslamiyet buna caiz değil mi dedi yani. Bunları da doğru anladım. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz entari giyerdi. Bir de rida ve izar, sünnette geçen, hadis-i şeriflerde geçen birçok konuda ne geçiyor? Rida ve izar. Rida ne? İzar. İzar altına doladığın. Şimdi o Endonezyalılar falan öyle giyinir ya, etek. Rida böyle şey, kumaş böyle sararlar altlarına. O alt tarafına peştemal dediğimiz bizim izar. Üste atılana da yani ihramın üstü gibi. Üste atılana da ne denir? Rida. Yani esas yani O zamanın örfünde, toplumdaki şeyde kıyafet olaraktan söylüyorum. Yani şimdiki gibi fanile, atlet, iç gömlek, üstüne dış gömlek, üstüne pijama, üstü altına bilmem ne. Oho kardeşim, kim bulacak senin gibi 5 çeşit giyiniyorsun. Bir üstünü altını çıkarırsın, bir makine doluyor ya. Yani o zaman öyle şeyler yok. İmkanlar. Rida ve izar kültürü var. Bundan dolayı da kadınlara şalvar giymelerini çok vasiyet ederdi. Allah Teala şalvar giyen kadınlara rahmet ile muamelesi. Niye öyle derdi? Çünkü yolda izde gidiyorsun, sara olur, kaza olur, bela olur. O zaman uzak yollara falan. Kadın düşer bir şey olsa, altında şalvar gibi örten bir şey olmazsa, yani üstüne doladığı şey açılma tehlikesi var veya düştüğü zaman bacağından açılıp görünme tehlikesi var. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem kadınların tesettürü farz olduğundan onlara özellikle bu şalvar dediğin şimdi Anadolu'da var ya, Anadolu'nun yöresel kıyafetinde yok mu? Bir şalvar var, benim gibi bir tane daha içine alır yani. Böyle bol. Ha o şalvar Efendi Hazretleri onu İslami bir kıyafet olarak anlatırdı. Atkı şalvar. Peştemal dolaylık dedi ama şimdi peştemalı çekmiş dizine kadar. Peştemalı dizine kadar çekersen tabii tesettür olmaz. O zaman çarşaf, eskiden bir siirt çarşafı vardı. Yani dizine yakın. Çarşaf yukarı doğru. Adı çarşaf da olsa tesettürün ölçüleri bellidir. Topuğa kadar gelecek. Sen şimdi topuktan yukarı olduktan sonra adına çarşaf da desen bu tesettür değildir. Bundan dolayı kadınlarda şalvar çok önemliydi. Erkekler şalvar giymezdi. Ancak yola giderken falan şalvar giyerlerdi. Özellikle neden? Yolculukta ne olmaz? Üstün başın açılma tehlikesi fazla olur. Mesela Hazreti Osman Efendimiz özellikle evi kuşatıldı ya günlerce eşkıya tarafından şehit olmadan evvel şalvar giymişti. Çünkü neden? Bunlar eve saldırır beni yıkarlar, devirirler falan. Avretim şey olmasın. Normalde avretini neyle kapatıyorsun? Setre avret olarak. İhram giymediniz mi ya işte? Tamam, ihramda setre avret yok mu? Var. Esas kıyafetler öyleydi. Fakat şalvar şey... Ebu Hureyre Hazretleri baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şalvar alınca biraz yatırkadı. O zamanın örfünde bu şalvar şeyi yok pek. Yani zaten çok mal da yok işte üzerlerine dolanıyorlar. Dedi ya Resulallah etel ve süs seravil sen şalvar giyiyor musun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Efendi Hazretleri bu hadis-i şerifi arattı. O zaman dedi ki şu şalvara bir şalvarın sünnet olduğuna bir delil bulalım. O zaman rahmetli Şehit Bayram Hoca, Allah kabrini nur eylesin. Bu hadis-i şerifi buldu, kaynağıyla getirdi. Efendi Hazretleri bir sevindi desen ki, sana bütün dünyayı verelim o kadar sevinmez. Aa bir hadis bulduk dedi ya. İşte gözleri biliyorsunuz görmüyor, tam şey yapmıyordu. O zaman da böyle Şamile gibi, yaz şu kelimeyi de evladım bul bakalım falan diyecek ortamlar yoktu. Bayram Hoca'nın tetebbuatı çoktu. Ayaklı kütüphane gibi mübarek, gibisi fazla yani. Bir daha da gelmez öyle bir şey yani. Kaybettik. Büyük bir değer. Şimdi kıymetini bilelim. Nerede bulacağız? İlim adamın kıymetini bilemedik diyelim. Bilemedik diyelim. Cemaat olarak konuşuyorum. Ondan sonra tabii o kazandı. Onun bir eksiği yok. Biz kayıptayız. Bu hadis-i şerifi o getirdi. Efendi Hazretleri. Efendi çok sevindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular ki sen şalvar giyer misin? Buyurdu ki ecel. Ecel ne demek? Evet demek. Arapçada. Arapçada evetin birçok tabiri var. İyi, evet demek. Naam, evet demek. Ecel, evet demek. Bela da yani tabii olmaz mı şeklinde tersten çevirerek evet demek. Yani Arapça öyle sadece bizim gibi Türkçe'de gibi bir kelime değil. Bir manada 80 kelime, 800 kelime. Bir aslanın 800 ismi var ya. Ecel burada. Evet, giyerim de. Fis seferi. Yolculukta da giyerim. Vel hazari. Evde de giyerim. Vel leyli. Gece de giyerim. Ben nehari gündüz de giydiririm. Feinni ümirtü bis setri bana Allah Teala tesettürü emretti. Yani avret yerini ört. Avret yerini örtmeyi emredince tamam üstüme dolandığım zaman da avretimi kimse görmüyor. Üstüm kapalı. İhramda da kimse kimsenin avretini görmüyor. Ama felemecid şeyen esteraminu şalvardan daha çok insanı örten avret yerlerini örten, muhafaza eden hiçbir şey bulamadım. Onun için ben şalvara devam ederim buyurun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam mı? Giy şalvar, Rabbine yalvar derdi. Rahmetli Ubeydullah hocamız. Yani şalvarın sünnette yeri sabit oldu. İbrahim Aleyhisselam'dan başladı bu esas insanlık tarihinde. İbrahim Aleyhisselam tehaffazu minel erz, yerden kendinizi sakının. Yani içine ihramdaki gibi bir şalvar, bir don diyelim. Böyle daracık silip milip bilmem ne bir şeyler giymeyin ya. Ya sizi rahatsız eder, darlık verir, kısırlık yapar. Ondan sonra maddi manevi zarar. Böyle dar şeyler giymeyin. Yerden kendinizi sakının. Çünkü toprak da size şahitlik edecek. İşte İbrahim Aleyhisselam onun için bu şalvarı, yani o zamana kadar insanlar üzerlerine dolama yaparlardı ihramvari. İbrahim Aleyhisselam'ın çok sünnetleri var biliyorsunuz. Milleti İbrahim meselesi zaten oradan geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın fıtrat, işte koltuk altıdır, etek tıraşıdır. Bütün bunların birçoğu İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetlerinden geliyor. Bu da ondan gelme bir sünnet olarak kitapta hatırlıyorum. Tesettüre riayet bakımından ama özellikle kadınların yani hususunda çok özel dualar ederdi. Erkeklerde bunu şart koşmamıştı. Anladın mı? Avretini örttükten sonra zaten insanlar biliyorsunuz. Kefen bulamıyordular ya. Uhud Muharebesi'nde 70 şehit olduğu zaman ya düşün Uhud Muharebesi Medine dönemi epey hicretten ne kadar sonra. Kefen bulamadılar. Başını örtsen bacağı açık kalıyor. 70 şehitte. Bacağını örtsek diyor başı açık kalıyor. Yani kumaş yok. O mesele var. Yoksa kumaşları olsa hepsi bol bol giyinirler. Cübbe hakkında zaten sahih hadis-i şerifler var cübbe giydiğine dair. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama işte şalvarda giydiğine dair böylece bu sünnette sabit olmuş oldu. Sizler de şalvar giyemiyorsanız ki çoğunuz giyemiyorsunuz ben sizi Allah için seviyorum dar giymeyin. O dar kotları giymeyin. Şeklinizi belli edecek dar elbiseler giymeyin. Erkeklere söylüyorum ha. Kadınlar zaten hiç. Kadınlara söyledim mi yani kadınlara? Kadınlara ayet var zaten. Eğer illa pantolon giyiyorsanız bence giymeseniz ama hiç olmazsa ağını ne yapın? Ağını geniş yapın. Ve bunu geçen de bir daha teklif ettim. Şu şeyciler takım elbise yapanlardan biri ya böyle ağı geniş olan bir kıyafet hazırlasın. İşte pantolon demek bile istemiyorum. Zaten adı gavurcu ama yani ağı geniş olan tamam mı? Dizden altı dar olabilir. Dizden altı hani ki geniş olursa dizden altı yel girer, soğuk olur. Dizinden altı dar olabilir. Var ya Karadeniz'in kıyafetinde öyle dizden altı dar. Ama üstü potur mu ne diyorsun? Üstü geniş, ağı geniş olur. Böyle bir şey yapılırsa insanlar buna inşallah rağbet ederler. Sizin hepiniz terziye gidip özel dikiş yapacak durumunuz yok maddi. Ondan dolayı yani fabrikasyon olursa bir renkleri olur, çeşitleri olur, daha ucuz olur. Bir Müslüman çıkmayacak mı ya? Şu işi yapan da Müslümanlara efendim reklamını da versin helalından nereye duyurursa da duyursun. Ben de duyururum yani. Komisyon da istemiyorum ya. Ben ne para alacağım senden? Yeter ki şu millet namaz kılarken çoğu cübbe de giyemiyor. Rükûa eğildiği zaman, secdeye eğildiği zaman şekil belli olmasın. Avret yerlerinin şekli belli olmasın. Hiç olmazsa şalvardan daha tesettürlü bir giysi bulamadım. Hadis-i şerifine göre sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam da sünneti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünneti yerine gelmiş olur. Böylece bir sünnet ihya etmiş olursun. Yani bir kafirlerden gelen bu şekil belli eden dar giyme şeametin huseti, uğursuzluğu bir belası kalkar ya memleketten ya. Ya benden ne olur deme kardeşim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu şekil yetiştirelim inşallah. Öyle yapalım. Ne olacak ya? Terziye de diktirirsiniz ya. Her şeye para buluyorsunuz ya. Sizin bir cep telefonu paranızdan iki takım şalvar çıkar ya. Yani yaptırabilirsiniz. Ha çok bol da yaptıramıyorsun. Yavuz Selim şalvarı gibi. Ya ben sana çok bol yap demedim. En azından ağı biraz geniş olmak suretiyle Güzel olur inşallah, sünnete uygun olur Allah Teala da. Biz dışımızı benzetelim, Allah da kalplerimizi, içimizi Habibine benzetsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi seyyidina. Belki bu hassasiyetlerime katılmaya da bilirsiniz ama ben sizin iyiliğiniz için Kur'an'a, sünnete, kitaplara baktığımda gördüğüm bilgilere göre bunları size faydalı buluyorum, size naklediyorum. Yaparsınız, yapmazsınız. Yaparsanız kazanırsınız. İnşallah Rahman. Şimdi önemli bir kitap hazırladık. Şöyle ki, adetli hanım kardeşlerimiz adetli günlerinde Kur'an okuyamazlar. Öyle mi? Ayet okuyamazlar. Bir ayetin yarısını meselesinde dahi mezhepler arasında ne vardır? İhtilaf vardır. Bir ayetten yarısını bile okuyamaz diyen birçok mezhep alim vardır. Bazılarına göre kelime bile. Hani bizim mezhepte öyle kelimeye kadar inmiyoruz ama, kelimeye kadar inmiyoruz ama ayet okuyamazlar. Bundan dolayı bu usta titizlik vardır. Hatta mesela cünüp kişi bile Bismillahirrahmanirrahim demesin. Bismillahirrahmanirrahim desin. Dikkat! Bazı eserlerde, özellikle Şafii eserlerinde böyle geçer. İhtiyaten bizim de bunu amel etmemiz uygun düşer. Cünüpken yıkanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim desin. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim Şafii mezhebine göre müstakil ayettir. Hanefi mezhebine göre müstakil ayet değildir. Nemil suresindeki ayetten bir parçadır. İnnehu min Süleymane ve innehu ya kadar. Ayette 3-4 kelime daha var. O bakımdan tam ayet değildir. Hanefi'de kurtarır tarafı oluyor tam ayet değil diye. Ama Şafii'de surelerin başındaki besmelelerin hepsi müstakil ayettir. Müstakil ayettir. Mesela biz Kulüvallah'ı besmelesiz okuruz namazda. Sure tamam. Şafii onda besmele çekecek. Besmele çekmezse Kulüvallah eksik okudu. Anladınız mı? Ha. Siz şükredin mezhebinize. 100 Kulüvallah okusaydınız 100 Kulüvallah'lı namazda epey bir zararınız demeyeyim. Çok karınız olurdu da siz. Ha, ben besmeleli okuyabilir miyim namazda? Ben Hanefiyim. Namazın dışında Hanefiler olarak biz de mutlaka nasıl okuyoruz? Her birinin başında besmele. Mesela her sabah akşam 3 Kulüvallah, 3 Felak, 3 Nas. Her birinin başında besmele çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Ama namazın içinde çekiyor muyuz? Çekmiyoruz. Baştaki Euzü Besmele'yle iktifa ediyoruz. Çünkü o sureden ayet değil. Hanefi'ye göre. Şafi'ye göre o surenin kendi ayetinden biri. Yani 4 ayetse Kulüvallah misal, onda 5 oluyor. Besmele de müstakil. Cibril Emin her seferinde ayrı getirdi diyor. Hanefi mezhebi diyor, ayrı getirmedi. Her seferinde teberruken başında okudu diyor. Anladım. Bu böyle bir meseledir. Ondan dolayı bazı Şafiiler zaten sesli okurken Besmele'yi de sesli okurlar. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri mesela namaza başlarken kıl imam olduğu zaman Besmele'yi sesli okur. Sen de şaşırttı deme yani. Şaşırtmadı yani. Kendi mezhebinde öyle Şafii'de. Hal böyle olunca biz orayı da ihtiyattan Şafii'yi de mülazat ederek cünüpler ve hayızlılar Bismillahirrahmanirrahim diyeceğine ne desin diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Zaten bu yeni çıkan dua kitabı da bunları da özellikle beyan ettim. Yani abdese de başlarken hangi şekil, her yerin besmelesi farklı. Mesela hayvan keserken ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, Rahman Rahim'e geçmiyoruz. Ölüyü kabre koyarken besmele farklı. Ne diyoruz? Bismillah ve ala milleti Resulillah. Rahman Rahim demiyoruz. Anlatabildim mi? Yerine göre besmele meselesi var. Hal böyle olunca bu noktada ihtiyat payı var. Şimdi esas mesele ne? Şimdi öyle bir kitap oluyor ki kitabın içinde mutlaka ayet oluyor. Ayet de olunca onu hayızlı kadın eline de ne yapamıyor? Alamıyor. Şimdi eline de alamadığı zaman kadınlar hiçbir şey okuyamam diye vehmediyor, günaha girerim diye. Halbuki zikir yapabilir, halbuki koruma duaları, ayet olmayan koruma dualarını okuyabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet yok. E şimdi hal böyle olunca çok cinlenme oluyor. Adet hallerindeki kadınlara yani bu şer güçlerin çok tasallutu oluyor ve onlar o dönemlerinde bunalımlı oluyor, sıkıntılı oluyor. Bunlar senelerdir yani efendim konuşulan, şikayet arz edilen tabii eşleri tarafından beyan ediliyor işte. Ne okuyalım, ne edelim, şudur. İşte kendisi de okuyamadığı için ben ne okuyayım diyor kocası falan. Halbuki kendisi okuyabilir yani. Ayet okuyamaz ama duaları okuyabilir. Fakat kadınlar hangisi ayet, hangisi ayet değil bunu da seçecek ilimleri olmadığından bir de kitap eline aldığı zaman kitapta mutlaka ayet var. Bu sefer kitabı da tutamam. Doğru tabii tutamaz. Ayet olan kitabı da tutamıyor. Bu durumda da çok boşluğa düşüyorlar. Öyle mi? Bilmiyorum sizin durum ne? Yani genelde böyle bir dua okuyamama, hangisini okuyacağım acaba? Ya işte kaçınıyor yani, günaha girmeyeyim diye. Haklıdırlar. Şimdi biz de burada iki taraflı bir kitap hazırladık. Dedik ki, adetli hanımları cinlerden, sihirden, büyüden, çünkü öyle zamanda korumasız, kalkansız kalıyor. İşte Ayet-el Kürsi okuyamıyor. İhlas Felek nasıl okuyamıyor? En büyük korumaları okuyamıyor yani. Bu korumaları okuyamadığı zaman ne oluyor? Etraf açık oluyor. Birinin yaptığı büyü, sihir, musibet, afet, cin, bunlara arız oluyor. Arız olunca çok da rahatsız oluyorlar. Bunun için biz de dedik ki bu tarafını Arapça yaptık. Adetli hanımların cinlerden, sihirlerden, belalardan korunması için dualar dedik. Bundan istediği kadar okuyabilir. Bazı da zikirleri de koyduk. Şimdi bu sağ taraftan başlayan yani Arapça tarafından başlıyor. Uyanırken. Mesela şimdi uyanırken adetli bir hanım 10 kere Bismillah diyor. 10 kere Sübhanallah diyor. 10 kere Amentü billahi ve kefertü bit tağut diyor. Şeytana, cine küfrediyor. Yani inkar ettiğini beyan ediyor. Mesela sırf şunu yapsa korktuğu her şeyden korunur diyor hadis-i şerif. Bunda hiç ayet yok mesela. Bu şekilde halaya girerken ekseri bu mahluklar nerede arız oluyor? Tuvalet ve banyo durumlarında efendim insanı çarpıyorlar, arıza çıkarıyorlar. İnsanlar öyle yerlerden sonra efendim huzursuz oluyorlar. Girerken ne okunacak? Bunları okursan olmuyor. Elbisesini giyerken ne okuyacak? Sabah akşam korunmak için hangi duaları okuyacak? Tamam mı? Bunların hepsinde ayet olmaması, yani tam bir ayet, Hanefi mezhebindeki zaten kaydedir. Ona Şafii mezhebine de ihtiyatan riayet ettim. Efendim, öyle koruma duaları var ki burada. Yani şimdi bir hanım kardeş, lohusa veya adet halinde bu kitabı eline alabilir mi? Alabilir. Kitabı eline tutabilir mi yani? Tutabilir. Tuttuğu zaman burada zikredilen Arapça tarafı sağdan beri dualar var. Bu duaların hepsini huzur için, feyiz için, korunmak için, zikir için, ibadet için hepsini okuyabilir. Ama özellikle koruma duaları çok tesirlidir. Esma-i Hüsna. Mesela Esma-i Hüsna duasını okuyabilirler. Allah Teala'nın isimleri bir ayette toplu halde değil. Bu ismi şerifler mesela burada yazılmış. Ey Allah ben senim, ya Allah, ya Rahman, ya hepsini okuyabilir. Ne olur bu zikirsizlik, duasızlık boşluğu dolar. Bu huzursuzluk halleri zail olur. Benim de bir şeyim noksandır diye düşünmez. Al bana bu kadar dua ve zikirlerde okuyabiliyorum diye. Kalbi de zikirle mutmain olur. Cinlerden, şeytanların şerlerinden de mahfuz olurlar. İnşallahurrahman. Ben buna çok önem verdim. Yani diyordum yani fakat şimdi şu duayı okursun bunu okuyabilir miyim? Bunu okuyamazsın mı? Bunu okursun mu? Şimdi bunları seçtim. Böylece beyan edin. Bunda bir tane ayet yok. Sağ taraftan Arapça'da burada kaynaklar yazdım şeyde. Efendim ne diyeyim sana? Fihrist yaptık mesela. Cinlerden, büyülerden, şerlerden koruyan dualar. İşte helal banyoya girerken okuyacak. Elbise giyerken okuyacak. Sabah akşam okuyacak koruma dualar. Şeytan veya cin gördüğünde okuyacaklar. Ulan cini nerede görecek ya? İşte görenler var. Evden çıkarken okunacak. Mesela evden çıkarken okusa dönene kadar hiçbir şer dokunmuyor. Ondan sonra güneş doğarken okunacak mesela. Güneş doğarken. Ben zaten namazsızım. Ya sen namazsızsın diye güneş üzerine niye doğuruyorsun? Kalkarsın. Aynı namaz abdesti gibi abdest alır değil mi hanım? Seccadeye oturur. Zikrini yapar mı? Yapar. Namazını kılmıyor diye o saatte zikir yapmayacak mı? E sen zikirsiz, duasız durursan ne olur? Başına gelmeyen kalmaz. Güneş niye üzerine doğacak Allah'ı zikretmeden? Adetli hanımlar için söylüyorum. Kalkacak. Güneş doğarken okunacak. Bunları okusa güneş doğarken, bir dahaki güne kadar Allah'ın zinin garantisi var. Güneş batarken, hepsi hadis bunlar, hepsi kaynaklar var. Güneş batarken okunacaklar. O zaman uyumadan okunacaklar. Kötü rüyalar görmekler, bilmem neler, sıkıntılar, karabasanlar, gulyabaniler, bilmem neler, her sınıf işler var ya. E sen şimdi, ben adetliyim, bir şey okuyamıyorum ki diyor. Niye okuyamıyorsun hanım kardeş? Bu hadis-i şeriflerin çoğunda ayet yok, bu dualar, koruma dualarının çoğunda ayet yok. Ama buna kimse bir fikir yürütmedi. Ben yani bunu düşündüm. Düşündüm. Uyumadan önce okunacaklar. Uykudan korkuyla uyanınca okunacaklar. Sıkıntı bastı, bunalım geldi. Öyle hallerinde, hayz nifas hallerinde kan kaybı da olduğundan hanım kardeşlerimiz de biraz sıkıntı, stres fazla oluyor. Sinir fazla oluyor. Ha, bu noktada okunacaklar. Acayip sıkıntıyı birebir hadis, sayı hadisler hepsi. Sıkıntıyı bir anda alır. Ama bizim işte derdimiz dua değil ki be kardeşim. Ağzımız dualı olsa, zikirli olsa Allah kimseden geri bırakmadı ki yani. Ben adetliyim, namaz kılamıyorum diye. Koy verdin Allah'ı zikretmeyecek misin yani? Edeceksin. Edersen sana dokunamaz ki. E ben zaten Ayet-el Kürsi okuyorum, bir şey okuyamıyorum. Hepten cinlendim, büyülendim. Ya kardeşim, niye böyle evhamla diyorsun yani? Burada okuyacağın şeyler var işte. Hem de ne biçim garantili? %100 hadis sahihler. Bunları oku burada. Ondan sonra sırf sabaha mahsus olanlar var. Özellikle sabah akşam okuyacaklar var. Ondan sonra Esma-ı Hüsna duasıyla bitirdim. Sağdan Arapçaları. Bazısında 3 sayısı var işte. 3 kere tekrar, 2 kere tekrar. Bazıları birer kere okunuyor. Burada da izahları var. Ha. Şimdi sağ tarafında ne yaptım? Sağ tarafında da Latincelerini yaptım. Latincelerinde mesela Bismillah Latince yapacak. Ne yapacak? Bismillah 10 kere, Sübhanallah 10 kere, Amentübillah 10 kere. Tamam. Bunların Latince. Ancak manalarını yazdım. Çünkü bazıları Latince hepsi yazılmaz. Ama milletin okuduğu Amentübillah okuyabilir yani. Ama işte uzun bir duaysa bunu Latince yazmam. Bunu Latince yazmadım. Zaten Allah Teala'nın isimlerinde falan da olsa harfi yanlış çıkaracaksa ha'yı gibi Türkçede he olduğu için çok mana bozuluyor. O gibilerde tercüme yapıyorum zaten. Yaratan diyorum yani. Halik diyemiyorum çünkü halik oluyor Türkçede. Onun için onu yaratan manasını tercümeyle mamazama göre zaten yani mana ile caiz oluyor. Efendim zaten dualarda mana ile caiz oluyor. Bu tarafında Türkçe tarafında hiç ben Arapça okuyamıyorum diyenlere de manalarını yazdım. İnşallah tesirleri aynıdır. İnşallah tesirleri aynıdır. Tabii Arapça okusalar daha iyi olur ama sağ taraftan da onları yazdım. Sayfa 63. Sayfa 63 ikisinin ortası. Arapça buradan geliyor sağdan, Türkçe soldan geliyor. Burada duaların faziletleri ve kaynaklar için kaynak. Birinci duadan kaçıncı dua kadar var? Bak, korkulan şeylerden korunmak için okunur. Birinci dua. O bir rakamı Türkçede de bir, Arapçada da bir yazıyor. Sen bu bir niçin okunuyor ya? Kaynağı ne? Merak ediyorsan şu 63. sayfadaki duaların faziletleri kaynakları sayfası açıyorsun. Aradığın rakam kaç? Diyelim. Şimdi mesela 17. dua. En azı iç sıkıntısı olmak üzere 99 derde şifa olması için okunur. Diyor 17. duada. Şimdi burada esas kaynakta bu zikir Besmele ile başlıyor. Ancak işte Ebu Ali Tapsi Hazretleri diyor, cünüp bahizli olanlar Besmele Şerifi okumamalı, onun yerine Bismillahirrahmanirrahim okumalı demiş. İşte Hanefi'ye göre bu gerekmiyorsa da, Şafi'ye göre de ihtiyaten biz sakındık. Bismillahirrahmanirrahim, bir de El-Hafiz ekledik. Çünkü El-Hafiz koruyan demek ismi şerif. Bismillahirrahmanirrahim ismini adetli kadınlar Bismillahirrahmanirrahim bu ismi dillerinden düşürmesinler. Yani koruyan Allah'ın ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da ziyade ederler. Şimdi böyle bakıyorsun. Buradan da kaç sayfa kaynak koyduk. Anladım. 44. dua. Arapçadan 44'te okuyorsun. Bu ne? Kaynağı ne ya? 44'ün. Aç 44. Sabahın ve akşamın kaza ve kaderin hayrına ulaşıp şerlerden sığınmak için okunur. Abdülkadir Geylani El-Gunye'de. Kaynağını yazdık. Nasıl olmuş? Ha, amin. 101. dua. Şimdi Arapçada 101'i var, Türkçede de 101. Burada da geliyorsun. 101'de ne var? Ömrün ve amelin en hayırlısının son nefeste nasip olması için okudum. Kaynağı ne? Es-Suyuti Camiül Hadis. Rakamı şu. Olmuş mu? Tamam. Zaten bizim 63. Risalemizde hayız, adet kanı, nifas, lohusalık ve istihaza, özür kanı ile alakalı hükümleri beyan eden Kadın Halleri Risalesi var. Bu Kadın Halleri Risalesi zaten vardı, yazılmış. Bunda bayağı teferruatla bu işler anlatılmış. Çünkü biraz karışık işler, hesaba kitaba da taalluk ediyor. Bugün Risale vardı, 63. Risale. Bu da efendim 74. Risale oluyor. Adetli hanımlar için cinlerden, büyülerden ve şerlerden koruyucu dualar, ellerine de rahatlıkla alıp tutup okuyabilirler. Bunu bu şekilde yaptık. Allah Teala faydalanmayı nasip eylesin. Azami derecede istifade nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Alim ya Halim ya Ali ya Azim la ilahe illa ente la na'budu illa iyyake fa'fu 'anna wa'afina wa taqabbal minna innaka antas semi'ul alim. Allahumma ij'alna nabiyyana Muhammada sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma huwa alihi. Allahumma ij'alna shuyukhana khayral jaza. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin. Allahumma qahhir al-kafara wal fajara wal mulhidin. Allahumma ishghil adh-dhalimina biz-zalimin. وَاَخْرِجْنَاً بَيْنِهِمْ سَالِم۪ينَ آمِن۪ينَ غَانِم۪ينَ يَا اِلٰهَ الْعَالَم۪ينَ اللّٰهُمْ مَنْصُرْ اِخْوَانَنَا الْمَظْلُوم۪ينَ فِي فِلِسْطِينَ وَفِي صَوْمَالَ وَفِي كَشْمِيرَ وَفِي شَرْقِ تُرْكِسْتَانَ وَفِي سَائِرِ اَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي سُورِيَا فِي الْعِرَاقِ فِي الْإِيرَانِ وَفِي سَائِرِ اَقْطَارِ الْأَرْضِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللّٰهُمْ مَنْصُرْ عَسَاكِرَ الْمُوَحِّدِينَ اللّٰهُمْ مَنْصُرْ الْغُزَاةَ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسَأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسَأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسَأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللّٰهُمْ اِنَّا نَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جماعة إخواندان آيشة هوجانم Satı Nazmiye, Ebru, Havva, Nevin, Hatice, Sultan, Aysel, Fikriye erkek kardeşlerimizden Bursa'dan Cabir Efendi ve Dehi, Sadi, Hacı, Emre, Hayri, Şevket, Salim Gazi, Başkara, Yusuf, Muzaffer, Melih, Mustafa, Bülent, Muhammed, Mahmut, İsmail, Ferit, Hüseyin, meyit ve meytele rahmet eyle, kabule nur eyle, azapları varsa ref eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhatin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle bizlere de son nefeste iman-ı kamil hüsnü hatime eyle çene kapamak nasip müyesser eyle amin diyen dillerini arz-ı hamden azad eyle fazl-ı kereminle hayırlı muratlarımıza nail eyle şerlerden emin eyle buradan dağılmadan cümlemizi affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azad eyle Dünya ahiret afiyetler ihsan eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azamından muhafaza eyle. Amin Allahümme amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hanım kardeşlerimiz kitabın adını söylerken telefonda oluyor, gidiyorlar dükkanlara falan utanıyorlarsa, yani bu da 74. risale. Konuşmak açısından, edeb-i riayet açısından, hani konuşamaz, söyleyemez, edemez. Ne diyor bu kitabı istemek için, ne diyebilirler? 74. risale demek suretiyle de temin edebilirler. Allah Teala amele muvaffak eyle. Amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahibi. Ve meşâhına kâfe ve ilâ ruhu ruhu. Efendim babamız Hâsâ ve ilâ ruhu. Mustafa Hazmet, Garibullah, Büyük Şeyh Efendi. Fatih Sultan, Yavuz Sultan. Şeyhül İslam İsmail Efendi ve Memmâhum Şeyhül İslam. Ruhu envâtina envâtil müslimîn ve envâtil cemaatil hâdırîn. El Fatiha.